Sizleri kıymetli hocamızla, hocamızın sohbetiyle buluşturmak istiyoruz. 40 yılı aşkın süredir kürsülerden hakkı haykıran onursal başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'yi, Ehl-i Sünnet'in yılmaz savunucusu, İslam'ın gür sesi, Efendi Hazretleri'nin nice taltiflerine mazhar olmuş Ahmet benim gören gözümdür, Ahmet tam ehli sünnettir buyurdu. Ahmet Yesevi Derneği onursal başkanımız Cübbeli Ahmet Mahmud Ünlü Hoca Efendi sahnemizi teşrif ediyorlar. Biz de kıymetli hocamıza hoş geldiniz diyoruz. Salavat-ı şerifelerle kendisini sahnemize alıyoruz. Allahümme salli ala Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mürselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbimiz Tebareke ve Teala bu mübarek Mevlid gecesini bayram gecemiz olarak bilmeyi, idrak etmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Rabbimiz Tebareke ve Teala bu mübarek bayram gecemizi, bayram günümüzü matem gücesine çeviren PKK teröristlerini kahreylesin. Amin. Onlara lanet eylesin. Amin. Evlerin ocaklarına ateş doldursun. Amin. Allah Teala mezarlarına ateş doldursun. Amin. Amin. Allah'ım şehitlerimize gargay garg rahmet eylesin. Amin. Kabirlerini nur eylesin. Amin. Yüksek dereceler ihsan eylesin. Amin. Hakikaten içimiz yandı. Gencecik polislerimiz, yavrularımız, canlarımız, ciğerlerimiz, bakmaya kıyamazsın. İşte asayişi temin edelim derken insanlar işte stat'tan selametle dağılsın, birbirine dalaşan bulaşan olmasın diye o gencecik civanlarımız, yavrularımız orada vazife yapmak için dururlarken böyle bir menfur saldırı işlendi. Ve birçok şehidimiz Allah'ımıza ruhunu teslim etti. Allah'ım ilk damla kanlarıyla tertemiz eylesin. Amin. Borçları dahil, kulakları dahil. Allah'ım dilerse fazl-ı keremiyle affeder. Şehadet çok büyük bir mertebedir. Zulmen öldürülüyorlar, haksız yere öldürülüyorlar. Bu itibarla şehit olmuşturlar. Allah'ımız Tebareke ve Teala onlara en yüksek derecede rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Allah'ım yavrularına, ailelerine, ana babalarına, eşleri var olanların eşlerine Allah'ım sabrı cemil, ecri cezil ihsan eyleyip onlara hayırlı uzun ömürler ihsan eyleyip ehl-i sünnet itikadıyla yaşatıp öldürüp cennette hepsini cem eylesin Allah'ım. Dünyada ayrıldılar. Allah Teala ahirette ayrılmaktan muhafaza eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Mevlid-i Şerif'in sohbetin sonunda inşallahü rahman şehitlerimizin ruhlerine okunmuş olan Yasin-i Şerif ve Mevlid-i Şerif ve Hatmi Şerifler var. Onların dualarını yapacağız. Allah Teala şimdiden kabule karin eylesin. Amin. Benim adetim üzere şehitlerimizi en başta okuyorum. Her hafta perşembe sohbetlerinde de haftalık askerimizden, polisimizden şehit olanların isimlerini anarak onlara bir şehadet ve tevhid hediye yollayarak başlıyorum. Bu itibarla onlardan elime ulaşanları sizlerle paylaşalım. Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu, Emniyet Amiri Kadir Yıldırım, polislerimizden Bora Çelik, Uğur Ürker, Hüseyin Akyüz, Mehmet Atıcı, Nazif Emre Horoz, Yasin İke, Adem Serin, Adem Oğuz, İlker Uylaş, Hasan Bilgin, Okan Doğan, Ali Oksoy, Çetin Sarıkaya, Emre Horoz, Mehmet Zengin, Soner İdil, Mustafa Öztürk, Süleyman Sorkut, Durmuş Öcal, Hüseyin Dalgılıç, Metin Düzgün, Hamdi Dikmen, Oğuzhan Duyar, Mustafa Kemal Devrilmez, Çetin Sarıkaya, Murat Yılmaz ve sivil vatandaşlarımızdan Tunç Uncu, Berkay Akbaş, Velat Demiroğlu, İsmail Koç, Mustafa Berkay Akbaş, Mustafa Görkem Yazıcı, kardeşlerimizin ve şühedamızın ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celal. Bu şehadetlerimizi, tevhidlerimizi ve lafz-ı celal eskârımızı fazl-ı keremiyle kabule karîn eyle ya Rabbi. Bunların bir tanesi göklerden, yerlerden ağır gelir. Bir şehadet gökleri, yerleri tartar. Hadis-i şeriflerde böyle bildiriliyor. Ve Allah'ımızın ilminin kuşattıkları sayısınca dedik. Sonunda yaptığımız zikirle de artık bunun büyüklüğüne büyüklük katılıyor. Bir kere okuyoruz ama bu kadar yüz binlerce insan dinleyenlerle beraber Allah'ımızın ilminin kuşattıkları sayısınca, yani sonsuz okumuş oluyoruz. Allah'ın fazl-ı kereminle kabul eyledikten sonra bu celsede isimlerini zikrettiğimiz şehit polislerimizin ve kardeşlerimizin ervah-ı tayyibelerini hediye eyledik. O asıl eyle ya Rabbi, kabirlerini nur eyle ya Rabbi. Bu şehadetlerin nurunu mahşer sabahına kadar kabirlerinde ipka eyle ve bu nurdan mahrum bırakma ya Rabbel alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kesiren ve elhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Tabi bu bela biliyorsunuz PKK'nın dış ucu Siyonizm'dir. Bu Siyonizm rahat durmaz. Erz-i Mev'ud denilen toprakları Türkiye'de de 10-15 vilayeti kapsıyor. Suriye içine alıyor. Nil ile Fırat arasını kuşatıyor. Bu yüzden Mısır'ın başı beladan kurtulmuyor. Suriye'nin başı beladan kurtulmaz. Efendim, Ürdün zaten onların lafını dinliyor şu anda. Dinlemese oran da başı bela girer. Ondan sonra Irak'ın da başı beladan kurtulmaz. Türkiye'nin de başı beladan kurtulmuyor. Allah Teala bu Siyonizmin de başını beladan kurtarmasın. Estaizu billah kullemâ evkadû nâral liharbi etfâhallâh. Onlar ne zaman harp ateşini yaksalar, Allah onu söndürdü ayeti kerimesine güveniyoruz ve inanıyoruz. Kurban olduğum Allah'ım, bu Kur'an senin kelamın, bu ayet senin beyanın, sen sözünden caymazsın, vaadine hulfetmezsin. Yüce Allah'ımız bu vaadini yeniden tahkik buyurarak fazl-ı kereminle bu ateşi söndür ya Rabbel alemin. Bu Yahudi'ye fırsat verme ya Rabbi. Allah'ım bunlara bu Kürdistan, Büyük İsrail, Kürdistan demek Büyük İsrail demektir. Barzani'nin Kürdistan'ı da aynı tehlikeyi arz ediyor. Bak 40 efendim diyelim kilometrelik vesaire alan 71'e çıkartıyor. Oradan devamlı onlar işte yok IŞİD'le savaşıyor, DAEŞ'le savaşıyor. Bahanesiyle Amerika destekliyor, Avrupa Birliği destekliyor ve böylece bunlara bir büyük Kürdistan kurdurmak isteniyor. Şimdi Erbil'deki kendi başına müstakilleşmeye çalışıyor. Sonra Suriye'de bir şey kurdurmak isteyecekler. Sonra bunları birleştirmek istiyorlar. Türkiye'den, işte Irak'tan, İran'dan da parçalar almak suretiyle bir büyük İsrail projesi, tabi adı Kürdistan altında. Gören bakan Kürdistan zannedecek. Ama hepsi Siyonizme çalışacak. Dertleri, gayeleri budur. Fırsat verme ya Rabbel Alemin. Bu ateşi söndür ya Rabbel Alemin. Belalarını buldur ya Rabbel Alemin. Ve istedene Rabbuke leb'asenne aleyhim ila yevmil kıyameti men yesûmûm su'el azâb. Sen Kur'an'ında ilan ettin. Senin Rabbin ilan etti buyuruyorsun. Allah kıyamete kadar Yahudilerin üzerine, yani her Yahudi'yi de burada kastetmeyelim, kendi işinde başında olanlar, efendim kafir olsalar da, cennete giremeyecek olsalar da, her Yahudi de Siyonizm derdinde değil. Kimisi de bunlardan rahatsız olan da vardır. Ama Siyonizm dediğimiz nedir? Erz-ı mevudu kurmak için milletin canını, malını, kanını, ırzını helal sayan, sadece kendilerini insan sayan ve diğer bütün insanları hayvan sayan bir efendim fikrin, bir sapık mefkurenin sahipleridir. İşte Mevla ilan etti. Kıyamete kadar onlara musallat edeceğim. Men yesûmûm şûvel azâb. Onlara en kötü azapları tattıracak olanları, işte Hitler gibi vesairesi, hep onların başına Allah musallat edeceğini 1400 sene evvel kitabında beyan etti. Ve onlara bu azapları, en kötü azapları tattıracak olanları üzerlerine göndereceğim diye Rabbin ilan etti buyurduğun ayet-i kerimene iman ettik. Ve vaadine hulfetmeyeceğine de iman ettik. İnnallâhe lâ yuhliful mi'ad. O zaman bekliyoruz. Tabii 40-50 senedir bir devletleri var. Ortalığı ifsada daha çok yöneldiler, fırsat buldular. Ama Allah'ımızın binlerce senelik dünya mülkünde 40-50 senenin bir hükmü yoktur, sanki yok gibidir. Ve yakında da belalarını bulacaklardır. Allah Teala Filistin'i kurtaracaktır, Gazze'yi kurtaracaktır, Mısır'ı kurtaracaktır, Ürdün, Suriye ve bu topraklardaki Siyonizmin tasallutlarını bertaraf edeceğini ve üzerlerine çok yakın zamanda büyük azaplar musallat edeceğini ilan etmiştir. Allah'ımızın bu ilanını Rabbimizden tacil etmesini niyaz ediyoruz. Ya Rabbi bir an evvel irsal eyle ya Rabbi. Ateşlerini itfa eyle ya Rabbi. Belalarını başlarına sarf eyle ya Rabbi. Hilelerini başlarına makus eyle ya Rabbi. Kazdıkları kuyulara düşmeler nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bu mübarek gece hürmetine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği gece, şeytan inim inim inlediği gibi, din düşmanları helak olduğu gibi, Kisra'nın ateşleri, bin senelik mecusi ateşi söndüğü gibi, bütün kafirlerin taçları başlarından devrildiği gibi, Kabe'deki putlar yüzüstü devrildiği gibi, Allah'ım bunların da rejimlerini, düzenlerini ters çevir ya Rabbel Alemin. Rahmeten lil alemin hürmetine ya Rabbi. Bu gece büyük gece, bu gece Mevlid-i Şerif gecesi, bu mübarek gecede neler oldu neler. İşte Hafız Efendiler okudular Süleyman Çelebi Hazretleri'nin mevlidinden. Neler anlattı neler. Ne büyük hadiseler zuhur etti. Bu mübarek gecede pazartesi gecesine denk geldi. Her sene 12. gece pazartesiye denk gelmez. Bu sene Mevlid gecesine denk geldi. Hem 12. gece olması hasebiyle Mevlid gecesidir. Pazartesi olmasaydı da. Ama bu gece pazarı pazartesiye bağlayan gece olmak hasebiyle çok büyük özelliğe sahiptir. Çok büyük bayramımızdır, bereketimizdir. Allah Teala düşmanlarımıza bu mübarek geceyi matem eylesin. Bizlere de bu mübarek rahmetten hisseler, büyük hisseler nasip eylesin, takdir eylesin. Amin. Onun için burada PKK'yı görüp durursan, DAEŞ'i, IŞİD'i görüp durur kalırsan, FETÖ'yü görüp durursan Burada asıl hedefi şaşmış olursun. Bütün bunları arkasında bunları oynatan, oyuncak maskara haline çeviren, istediklerini yaptıran Siyonizm vardır. Siyonizmi görmedikten sonra neye benzersin? Affedersiniz, bir kelp kendisine sopa vurduğu zaman birisi o sopaya saldırır. Halbuki o sopaya saldırdıkça daha çok sopa yer. Çünkü o sopa kendi kendine hareket etmiyor, onun kafasına inmiyor. O sopayı sallayan vardır. O sopayı sallayanı görüp de onun havladığı zaman, onun bacağına daldığı zaman işte o zaman sopadan kurtulur. Onun için Allah İslam alemine esas sopayı sallayan Siyonizmi görmelerini nasip eylesin. Gözlerini açsın, şuurlar ihsan eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Hocalar böyle konuşsun. Sohbetler böyle yapılsın. Böyle hatipler beyanlarda bulunsun. Bu Siyonizme dikkat çekilsin ki onlar bizim oyunun farkında olduğumuzu fark etsinler. Tabii işlerinden, davalarından vazgeçmeyecekler. Ama Müslümanların gençliğini, yavrularını şuurlandıralım, uyandıralım, düşmanlarımızı tanıtalım. Allah dostu düşmandan seçenlerden eylesin, düşmanları dost edinmekten muhafaza eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Şimdi mukaddes emanetler yanımızda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şahri Şerifinden bir uzun mübarek tel. Burada sağımızda mübarek sakalı şerifinden 20 küsür parça yanmamış mucizeli. Sadrazam Muhammed Sadık Paşa Hazretlerine yapılmış o zaman. O solumuzda Hindistan'dan teşrif eden eserler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gömleği şerifinden bir parça. Nali şerifinden bir parça. Efendim vesair kıymetli eserleri seyitler getirdiler. Allah Teala sahillerini meşgul eylesin. Bu bereketler içerisinde aramızda kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem tabii kıtaları, parçaları bulunması, Mevlid-i Şerifi'nin okunması, mutlaka onun ruhaniyetinin buraya teşrif ettiğinin ve burada hazır olduğunun en büyük alametidir. وَعْلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ. Bilin ki içinizde Allah'ın elçisi var diyor Mevla. Kainatın efendisi diğer insanlar gibi ölmemiştir. Hakiki manevi hayat ile kabrinde haydır. اَلَنْبِيَا حِيَانْ ف۪ي قُبُورِ مُسَلُّونَ. Peygamberler diridirler, kabirlerinde namaz kılıyorlar. Bu hadis-i şerif sahihtir. Miraç gecesi Musa aleyhisselama yeryüzünde uğradığında kabrine, Kesib-i Ahmer yanında Kudüs'e gelirken Hazreti Cibril getirdiğinde, Bukhari Müslim sahih hadistir. Merartu bi ehi Musa ve kaimun yusalli. Musa'nın kabrinde kardeşimin yanına geldiğimde ayakta namaz kılıyordu. Ayakta namaz kılıyordu. Ayakta tabiri de var. Onun için onların ruhaniyetlerine tasarruf verilmiştir. Diğerleri gibi tabii ki şehitlere bile ölü demeyin Allah buyuruyor. Peygamberlerin makamı şehitlerden çok yüksek olduğuna göre ya peygamberlere nasıl ölü diyeceğiz? Allah Teala Allah yolunda öldürülenlere velâ tekûlû limen yuktelû fî sebîlillâh emvât. Sakın Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bel ahyâ, asıl diriler onlardır. Ama işte polis şehit olmuş, yanına gidiyorum, çıt yok. Velâkin lâ teş'urûn. Siz anlamazsınız, farkında olmazsınız. Onlar manevi hayat ile diridirler. Başları vücutlarından ayrı olsa da, kasları yerlerde sürüklense de, onlar Allah indinde diridirler. Ama onları şehit etmek için gayret gösteren, onları destekleyen melun şerefsiz, namussuz, kitapsızlar, yaşasalar da gebermiş leştirler. Bunlar mecliste de olsalar leştirler. Bunlar vekil de olsalar leştirler. Ya polislerin ölümüne sevinen, efendim iyi oldu işte kasları yerde sürünüyor diyen kızlarla, adamlarla resim çektirip şen şakrak gülen adamın mecliste ne işi var? Kadının mecliste ne işi var? Hem Ermeni dölleri diyorum, hem de kendileri Ermeni çıktı ve böylece bu belayı, bu Siyonizm başımıza sardı. Ama Allah-u Teala bu ümmeti, bu milleti tekrar halas edecek. Ehl-i Sünnet vel Cemaati bu beladan kurtaracak. Az kalmıştır. Sabretmek lazımdır. Bela yakında açılacak. İnşallahurrahman. Beklentimiz bu yöndedir. Allah Teala sevgilisine bağışlasın. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Şimdi hanım kardeşlerimizi salon kifayet etmez diye çağıramadık. İyi ki de çağırmamışız. Çünkü erkeklerle doldu. Hanımlar bunun 3 katı gelir. Nereye alacaktık? Ondan dolayı televizyonlardan, radyolardan dinliyorlar. Ancak onların da mahrum olmaması için yarın bu eserler Kainat Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem gömleği şerifi, nihal şerifi parçaları, saçı şerifi Ahmet Yesevi Derneği'nde Fatih Halit Caddesi'nde, Fatih Camii'nin hemen altında Halit Caddesi'nde Ahmet Yesevi Derneği'nde sabah saat 10'dan sonra ziyarete açılacaktır. 2 gün ziyaret devam edecektir. Erkeklere değildir. Erkek kadın karışmasın. Sırf hanım kardeşlerimizin ziyaretine arz edilecek. Ondan sonra Şar-ı Şerif'i yıkadığımız mübarek su şifaların en büyüğüdür. Bukhari'de hadis-i şerif var. Ümmü Seleme annemiz yıkardı. En büyük şifa olarak sahabe-i kirama ve çocuklarına dağıtırdı. Bu en sahih kaynak Bukhari'de bile geçiyor. Şar-ı Şerif'in mübarek suyu ve bu mübarek lokumlar, Şar-ı Şerif ve Mevlid okunmuş suyla yoğrulmuş lokumlar, güllü lokumlar da burada gelenlere arz edildi, hediye edildi. Hayır sahiplerinin Allah hayrını kabul eylesin, niyetlerini tahkik eylesin. Amin. Yarından itibaren Ahmet Yesevi Derneğimizde gelen bütün hanım kardeşlerimize Mevlid ayı çıkana kadar hediye edilecektir. Allah-u Teala Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bereketlerinden çok istifade etmek nasip eylesin. Burada ikram edilen sular da sakın yerlere dökülmesin. Her bir zerresi kıymetlidir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bereketiyle Allah Teala'nın şifa yaratmasına vesiledir. Eserleri görülmüştür. Bu itibarla çoğaltılabilir. Büyük küplere de, büyük suların içine de dökülebilir. Ve onun her birine bereket sirayet eder. Çünkü su biliyorsunuz işleyen bir şeydir. Bundan dolayı Allah Teala bu bereketle yaşamamızı nasip eylesin. Amin. Şimdi dersimize başlarken, Mevlid-i Şerif dersimize bir yer geliyor. Demin Mevlid Han efendiler okurlarken kıyam yeri geliyor, ayağa kalkma yeri geliyor. Bir kısmımız anladık, kalktık. Bir kısmı anlamadı, kalkmadı. Önceden ilan etmek lazım idi. Ondan dolayı şimdiden ilan ediyoruz. Alimlerimiz, Evliyaullah büyüklerimiz Mevlid-i Şerif'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tam viladet bahsi anlatılırken Amine annemizin ağzından rivayetler kaynaklarımızda zikrediliyor. Bugün okuyacağım kaynaklar hepsi rivayetler. Ebu Nuaym Hilyetül Evliya büyük muhaddistir, hadis alimidir. Hadisçilerin kabul ettiği bir hadis alimidir. Onun Delailü'n Nübüvve isimli eseri var. Peygamberliğin delilleri üzerine. İmam Beyhaki'nin Delailü'n Nübüvve isimli eseri var. İmam Suyuti'nin kitaplarında vesaire, Yusuf Nebhani'nin kitap Cevairül Bihar'ında, İbn Hacer Eytemi'nin Etdurul Menzud'unda, efendim Etdurul Münazzam var ayrıyetten, İbnül Cevzi'nin Mevlid'inde vesaire, sabaha kadar sayabileceğim kadar ulemanın, evliyanın eserlerinde bu rivayetler yer almıştır. Biz bunlara itikad ediyoruz ve iman ediyoruz. Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem doğması kolay bir hadise değildir. Bütün dünya değişmiştir. Alemler nura gark olmuştur. Efendim, Kainatın Efendisi alemlerin hürmetine yaratıldığı levlake levlak şahı, sen olmasaydın, sen olmasaydın lema halaktul eflak, felekleri halk etmezdim ve lema azhartur rububiye, Rabliğimi izhar etmezdim. Sırrına mazhar olmuş zatın gelişi elbette diğer insanların doğması gibi olmayacaktır. Bu itibarla bu rivayetlere itikad ile efendim dinleyeceğiz. Ne zaman Muhammed'imi sallallahu aleyhi ve sellem vaz ettim, doğurdum sözü gelirse Arapça ibarelerden dersi takip ederken orada inşallah ayağa kalkacağız. salavat-ı şerifelerle, merhabalarla bu salonu inleteceğiz inşallah. Çok gevşeksiniz. Yani var ya, ağzınızı açmaya kerpeden lazım. Ha burada Nuraktan Efendi Allah'ıma salli diyor adam. Kendi başına Allah'ıma salli diyor yani. Mübarek adamlar, işiniz ne? Ağzınızın işi ne? İşinizin adı ne? Kainatın Efendisi'ne salavatı sesli okumak sünnettir. Ne diyor? Büyüklerden biri, Evliyaullah'tan bir zat. Bir komşum vardı, çok günahlarda müsrif idi, ileri giden bir durumdaydı. Vefatından sonra alem manada gördüm. Baktım cennette. Dedim ki senin cennette ne işin var? Çok bozuk adamdın sen. O da dedi ki vallahi ben de şaşırdım. Hiç cennet beklemiyordum dedi. Ama dedi bir de baktık kendimizi burada bulduk. Ne amel işledin? Ya dedi bir sohbet meclisine, ilim meclisine gittim. Hadisler okunuyordu. Hadis-i şerifler okunurken salavat getirildi sesli. Ben de sesli bir bağırdım, bir salavat getirdim. Orada af olmuşum dedi. İnsan af olduğunun farkında bile olmaz. Onun için bu gece Mevlid gecesi, inşallah İsneyn gecesi, hem de pazartesi gecesi, yani bu şeref, bu rahmet bereketiyle bu salavatları, merhabaları okurken af olacağımıza inanıyorum. Sizler de bana eşlik edersiniz inşallah. Ondan sonra şimdi mesele şu. Vehb ibn-i Münebbi radıyallahu anh anlatıyor. İmam Suyuti bunu Dürrül Mensur'da zikrediyor. İmam Suyuti Hatimetül Muhaddisin, hadisçilerin son mühürü. Diyor ki İsrailoğullarında Allah-u Teala'ya 200 sene günah işlemiş, isyan etmiş bir adam var. Yani onlar uzun yaşadıkları için 200 sene günah yapabiliyor. Bizim de fırsatımız olsa 300 sene günah yapacağız da ömrümüz yetmiyor yani. O da 200 sene isyan etmiş. Sonra ölünce ayağından tutmuşlar, mezbeleye, çöplüğe at bırakmışlar. Cenazesinde kimse kılmamış, bozuk adam demiş geçmişler. Allah Teala Musa Aleyhisselam'a vahyetti ki ya Musa, enihruc fasalli aleyh. Çık mezbelede bir cenaze var. Kimse namazını kılmadı, sen namazını kıl. Musa Aleyhisselam diyor ki ya Rabbi, İsrailoğullarına şahitlik sordum. Hepsi dediler ki 200 sene sana isyan etmiş. Biz bunun cenazesini onun için kılmadık. Allah-u Teala ona vahyetti ki evet bana isyan etti ama ne zaman Tevrat'ı açsaydı, Tevrat'ta biliyorsunuz eski kitaplarda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismi geçiyor. Ne zaman Tevrat'ı açsaydı, Muhammed'imin ismine baksaydı sallallahu aleyhi ve sellem, onu öpüyordu, gözlerinin üzerine sürüyordu ve ona salavat ve dua ediyordu. Ben de onun bu ameline teşekkür ettim. Günahlarını affettim. Cennette ona 70 tane hizmetçi tahsis ettim. Şimdi daha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşrif etmeden, ona ümmet olma şerefine ermeden, 200 senelik isyanla beraber bir hürmet, bir muhabbet, bir tazım, bir sevgiyle, tabii herkese olacak anlamına gelmiyorsa da böyle bir hadisenin yaşandığı sahih kaynaklarda geçiyorsa, ya bizim gibi onun ümmeti olmakla şereflenmiş. Devamlı ona 5 vakit namazda Allahu salli barik okuyoruz. Namazın başında, sonunda, her duada salavat okuyoruz. Bir de benim cemaatim özellikle çok salavatçıdır. Çünkü her sene kitap çıkarıyorum. Sırf salavat hakkında yazıyorum. Ve böylece birçok salavat-ı şerifeyle onu yad ediyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Artık Rabbim fazlu keremiyle kurban olduğum Allah'ım bizi de affedeceğini kesinlikle itikad ediyoruz. Onun için salavat-ı şerifeye ve hürmete, tazime önem verelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hılkatinin bidayeti. İrbaz ibn-i Sariye radıyallahu anh rivayet ediyor. Hadis-i şerifi sahabeden Ahmed ibn-i Hanbel büyük müçtehit müstedinde zikrediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İnni Abdullah, şüphesiz ben Allah'ın kulu olarak fi ümmil kitab levh-i mahfuzda geçmekteyim. Lekatemün nebiyyin, peygamberlerin sonu ve sonuncusu olarak kaydedilmişim. Ve inne Adem elemün cedilün fi tıyneti. O zaman Adem babamız daha hamuru yoğruluyordu, çamuru yoğruluyordu. Biliyorsunuz Adem Aleyhisselam çamurdan yaratıldı. İslamoğluna bakmayın siz. Ona göre Adem Aleyhisselam'ın da babası var. Ama bizim inandığımız Kur'an'da Adem Aleyhisselam halakû min turab. Allah onu topraktan yarattı diyor. Allah'ın ayetini inkar eden adamları dinlemeyin. Adem çamur içinde yoğruluyorken, daha yaratılması tamamlanmamışken, ben o zaman peygamberlerin sonuncusu olarak teşhir edilmiş ve tescil edilmiştim. Ve seunebbiyukum bi tevili zalik. Ben size benim durumumun akıbetini, başını sonunu kısaca özetleyerek bildireyim ki Davetü Ebi İbrahim. Ben babam İbrahim'in duasıyım. Atası, büyük dedesi çok geride, Adnan dedesinden de çok geride. İbrahim Aleyhisselam dua etti. Kabe'yi bina ettiği zaman oğlu İsmail Aleyhisselam'la beraber dualarında onları Rabbena eb'athim rasulen min enfusim rasulen minhum, Bekara suresinde. Ya Rabbi, onlara kendi cinslerinden, içlerinden bir elçi gönder. Bu İsmail oğlumu buraya yerleştirdim. Ondan gelecek zürriyetim, neslim burada Mekke'de yerleşecek. Hareminin yanında namazı doğru kılsınlar için yerleştirdim. Sen bunun nesli içerisinde kendilerinden bir Resul gönder. Yetlu alime ayatike, senin ayetlerini okusun. Ve yuallimumul kitabe vel hikmete, Kur'an öğretsin, kitap öğretsin, hikmet, sünnet. Sünnet ve fıkıh öğretsin. Ve yüzekiyim, onları günahlarından tertemiz etsin. İnneke entel azizül hakim. Şüphesiz aziz ve hakim olan ancak sensin. O zaman Mevla buyurdu ki kad üsticib belek ve vekun fi ahiriz zaman. Ey İbrahim, senin duan kesinlikle kabul oldu ama bu oğlun son peygamber olarak ahir zamanda gelecek. İsmail Aleyhisselam'dan sonra nice peygamberler geldi. Ama onun neslinden gelmedi. Babası İbrahim Aleyhisselam'ın neslinden geldi. İsrailoğullarının enbiyası. İsmail Aleyhisselam'ın neslinden bir tek Muhammed Mustafa geldi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Böylece bu ikisinin duası Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gelmesiyle tahakkuk etti. Ben babam İbrahim'in duasıyım. Ve bişaratu İsa kavme. İsa'nın kavmine müjdesiyim. İsa Aleyhisselam onu müjdeledi. Benim Mevlid Kıraatı kitabımdaki Berzenci Mevlidinin, Arapça Berzenci Mevlidinin şerhini yaptığım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mevlid kıssası ve muciz hayatı, 700-800 sayfa kalın, o mübarek kitapta bir bölüm açtım. O bölümde ehli kitabın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tanıdıkları, sıfatlarını bildikleri, önceden haber verdikleri ve bütün isimleriyle, sıfatlarıyla, peygamberlik mührüyle onu oğullarından ileri şekilde tanıdıkları önceden ve Davud Aleyhisselam'ın Zebur'unda, Musa Aleyhisselam'ın Tevrat'ında, İsa Aleyhisselam'ın İncil'inde hep Muhammed Mustafa'nın isminin sallallahu aleyhi ve sellem geçtiği ve sıfatlarını zikredildiğine dair bir bölüm var. Sayfalar, belki 20-30-40 sayfa. Mutlaka okursanız aklınızın şaşıracağı rivayetler göreceksiniz. Nasıl böyle bildiler de bile bile inkar ettiler? Hidayet Allah'ın nasibidir. Allah bizi istikamette daim eylesin. Bu verdiği hidayeti bizden nezailemesin. Amin. İsa Aleyhisselam'ın müjdesi olduğunu Kur'an-ı Kerim de haber veriyor. İsa Aleyhisselam İncil kitabı İbranice olduğundan efendim İbranice'nin de bir lehçesi yani. Orada Faraklit olarak geçiyor. Faraklit çok hamd eden demek. Onun karşılığı nedir? Çok hamd edenin karşılığı Ahmet demektir. Ahmet çok hamd eden demektir. İşte İncil kitabında geçen, tabi diğer sıfatları var ama ismi olarak Faraklit diye geçiyor. Ve bunu kendileri, Hristiyan alimleri de çok hamd eden diye lügat manasını bildirmişler zaten. Bu isimde bir peygamber olduğunu söyleyen bir tek Ahmet aleyhissalatü vesselam var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten biz Kur'an'a inandığımız için bunu Kur'an'da buluyoruz. Estağfirullah. Ve iz kâle İsa ibn-i Meryem'e ya beni İsrail'e inni Resulullah. İnni Resulullahi ileykum musaddiqan lima beyne yedeyye minet tevrah. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ صدق الله العظيم. İsrailoğullarına İsa, Meryem oğlu İsa demişti ki: ey İsrailoğulları, ben Allah'ın size elçisiyim. Hem benden önce geçen Tevrat'ı tasdik ediyorum, hem de benden sonra gelecek ismi Ahmet olan bir nebiyi müjdeliyorum. Fakat ne zaman o peygamber açık delillerle Hristiyanlara, İsa Aleyhisselam'ın ümmetine geldi, onu inkar ettiler. Bu aşikar bir sihirdir dediler. Bir kul Allah'ın dini İslam'a davet edilirken bile bile Allah'a yalan uydurursa, sen peygamber değilsin derse, kitabını inkar ederse, bundan daha zalim kim olabilir? Allah o zalimler güruhunu hidayete erdirmez. Allah'ım bizi zalimlerden eyleme ya Rabbi. Müminlerden eyledin, daim eyle ya Rabbel alemin, amin. Ve rüya ümmiyelleti rat. Ben annemin gördüğü rüyayım. Bütün mevlidi iki satırlık hadis-i şerif özetliyor. اَلَّتِ رَاتْ اِنَّهُ خَرَجَ مِنَا نُورٍ. Şimdi bu annesinin gördüklerini Süleyman Çelebi Hazretleri Mevlid'de Türkçe yazmış, Osmanlıca. Kelimelerin çoğunu biraz anlamamış olabilirsiniz. Tabii aynı onun aldığı hadis-i şerif ve rivayetleri ben size zikredeceğim. O annesinin gördükleri. Bu annesinin gördüğü demek rüya değil. Çocuğunu doğururken nasıl rüya görecek? Uyuyarak nasıl vaz edecek yani? Çocuk doğurmanın zahmetini biliyorsunuz. Uyuyarak olacak iş değil. Doğum esnasında gördü ki اِنَّوْ خَرَجَ مِنَا نُورٌ اَضَاَتْ لَوْ قُسُورُ الشَّامِ. Öyle bir nur çıktı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyayı teşrifleriyle annesinden öyle bir nur çıktı ki odayı, evi, Mekke'nin dağlarını aştı. Bu hadis sahihtir. Ahmed İbn Hanbel rivayet ediyor. Şam'daki, Busra'daki, Şam'daki köşkler, saraylar, o zamanki tabii Hristiyanlık dönemi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeni doğuyor o gece. O zaman Şam'da çok Hristiyanların devleti güçlü. Rumların, Konstantin'e bağlı Rumların güçlü devletleri var, köşkleri var, sarayları var. Öyle bir nur çıktı ki annesi diyor ki ben Mekke'deki evimden Şam'daki sarayları alenen böyle yanımda gibi gördüm diyor. O kadar yaklaştı diyor. Bu niçin böyle gösterildi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini Şam'da yerleşecek. Biliyorsunuz 30-40 senelik 30 senelik Hilafet-i Kamile-i Mükemmele döneminden sonra Hazreti Ali Efendimiz'den Hazreti Hasan Efendimiz de 6 ay yaptı. Ondan sonra İslam devleti nerede yürüdü? Başkent neresiydi? Şam-ı Şerif'ti. Orada Emevi devleti kuruldu. Emevi İslam devleti, Abbasi İslam devleti, Selçuklu İslam devleti, Osmanlı İslam devleti. Bunların hepsi İslam devletidir. Bunların aleyhine konuşulamaz. Bazı zulmedenler, arada hükümdarlar oldu. Osmanlı'da olmadı inşallah. Osmanlı'nın gerisine bazı şeyler olmuş olabilir. Ama devletlerin nizam ve intizamı, düzenleri hepsi Kur'an, sünnet üzere İslam devletleriydi. Ama ilk İslam devletinin şaşalı dönemleri, fütühatı, fetihleri, Kıbrıs'ın dahi fethedilmesi vesaire, bütün Buhara'ya kadar, Semerkant'e kadar fetihlerin yayılması, bütün Acem diyarının fethedilmesi, bütün bu fetihler Emeviler döneminde olmuş, başkenti Şam-ı Şerif yapmıştır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la tesubbu eleşşam, Şamlılara hakaret etmeyin, Şam ehline sebbetmeyin, fe inne fî mulebdal, kıyamet kopana kadar kırklar, kırk veli Şam'da bulunacak ve civarı. Hama, Humus, Ürdün, Kudüs, bunlar hep Şam'a dahildir. Çünkü Şam-ı Şerif şu anda Şam şehriyle sınırlı değildir. Hadis-i şeriflerde geçen Şam bir eyaleti temsil eder. O bölgenin tümü, hatta bizim Hatay'a kadar, Hatay'a, Mersin'e kadar Şam bölgesidir. Zeytin ağaçlarının olduğu bölgeler, zeytin Kudüs-ü Şerif'in sembolüdür. Kur'an-ı Kerim'de min şeceratin mübareketin zeytunetin la şarkiyeti ve la garbiyetin. Onun için tam doğu değil, tam batı değil, ne diyorlar? Orta doğu diyorlar buralara. İşte diyor, zeytin ağacı tam doğuda yetişmez, tam batıda yetişmez, ortada yetişir o mübarek ağaç. Bizim İstanbul'umuzda bile yetişiyor zeytin ağacı elhamdülillah. Bu zeytin ağacının kapsadığı bölgeler, tabii burası Avrupa yakasıdır, buraya kadar işi getiremeyebilirim. Ama birçok vilayetimiz Şam eyaletinin bereketlerine Harran, Urfa bile dahildir. Bu itibarla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mülkü, devleti Şam'da olacağından, Şam devamlı Müslüman kalacağından, kıyamete kadar Şam'da Müslümanlar eksik olmayacağından, Hazreti İsa aleyhisselam Şam-ı Şerif'te beyaz minareye nazil olacağından, bu Ehl-i Sünnet'in itikadıdır. Tahavi akidesinde bile, en eski itikad kitabımız İmam Tahavi, onda bile İsa aleyhisselamın ineceği kesin yazılmıştır. Bukhari ve Müslim hadis-i şeriflerine sabittir. İnkar edenin kafir olacağına ittifak vardır diyor İmam Alusi rahimeullah. İsa aleyhisselamın nüzulü mütevatirdir. İsa aleyhisselamın Şam-ı Şerif'e nazil olacağı, Hazreti Mehdi Kudüs'te imam olacağı, oradan Deccal'ı Lüt kapısında katledeceği mütevatir şeriflerde sabittir. Onun için bu filmin sonu Şam ve Kudüs'te bitecektir. Onun için Siyonizm boşuna heveslenmesin. Asla ve kat'a Kudüs onların olmayacak. Şam onların olmayacak. Bir zaman etki alanlarına girse de sonunda Hazreti Mehdi zuhur edecek. Hazreti İsa ibn Meryem nüzul edecek. Ve Allah-u Teala o Siyonistleri ve orada kafirleri katledecek. Ve böylece İslam bütün dünyaya hakim olacak. Tekrar hakim olacak. İnna ad-din la yadkhulu ala ma yadkhulu alayhi l-nar. Gecenin girdiği yere bu din girecek. Gündüzün girdiği yere bu din girecek. Hazreti İsa aleyhisselam zamanında tek din kalacak. Onun adı İslam olacak. Venedik'te fethedilecek. Vatikan'da fethedilecek. Hazreti Mehdi 7 sene Avrupa'yı bir ülkelerinde kalacak. Orada binlerce cami inşa edecek. Konya Mevlevi dergahında biat alacak. İstanbul'da biat alacak. Bütün bu yurtlar zaten İslam yurdudur. İslam yurdu olarak baki kalacak inşallah. Vatikan heveslenmesin. Ekümenik projeleri akim kalacak. Siyonizm heveslenmesin. Orta Doğu'da Büyük İsrail kurulmayacak. Allah'ın vaadi haktır. Bitti bu iş. Biraz biz efendim gariban Müslümanlar şehit olacak, muhacir olacak, fakir olacak, hakir olacak, zora düşecekler ama sonunda izzet şeref müminlere kalacak. Onun için arkadaşlar biz çok heyecanlanmıyoruz. Niçin? Filmin sonunu seyrettiğimiz için. Vel akıbetu lil muttakîn, güzel neticeler takva sahiplerinin olacak. Yeter ki biz haramlardan sakınalım, ehl-i sünnet itikadımızı koruyalım, asla zarar veremeyecekler. Ne bu nestaizu billah ve in tasbiru ayet, eğer sabrederseniz ve tetteku haramlardan sakınırsanız. Şimdi bu millet 15 Temmuz'da bu FETÖ zındıklarının, melunlarının belalarını gördü. Biraz da uyandı, şuurlandı. Biz 8-9 sene öncesinden beri bas bas bağırdık. Diyalogçu müşrikler, kitapsızlar. Demediğimizi bırakmadık. STV'lerine, bilmem zaman gazetelerine isimlerini vererek konuştuk. Tabii ki onlar da bizden intikam aldılar. Bizi bir sene hapiste yatırdılar. Onda da hayır vardır. Olanda hayır vardır. Ama Allah belalarını verdi. Şimdi hepsi kaçtı gittiler. O beni yargılayan hakimlerde, polislerde, komiserlerde ya içerideler ya dışarıdalar. Yurt dışına gittiler. Bir tanesi bu Türkiye'de kalamadılar. Çünkü vatan hainidirler. Onlar vatanda duramazlar. Allah bu vatandan onları tamamen uzak eylesin. Bir daha giremeyecek şekilde bertaraf eylesin. İçerideki gizlilerini de deşifre eylesin. Kriptolarını açığa çıkarsın, izhar eylesin. Ben şüpheleniyorum. Bu polislerimizin başına gelen de FETÖ parmağı var. Çünkü poliste bunların hala gizli adamları var. Çok önemli istihbaratlar alındı. 2 saat evvel arabanın şekline kadar tarif edildiğini söylüyor bazı gazetecilerden. Haberlerde dinledim kulaklarım ile. Yani arabanın şekline kadar 2 saat evvel her şey beyan ediliyor. Oradaki yayaya kapalı şerit açılır açılmaz kabak gibi ilk araba bombalı araç giriyor. Kabak gibi ilk araba bombalı araç giriyor. Yol açılır açılmaz. Ya onu bunun eşkali verilmiş. Bu FETÖ kriptoları, istihbaratları hasıraltı yapıyor ve bu yüzden polisimizin, askerimizin şehit olması için azami gayret gösteriyor. Allah kahru mahvu perişan eyleyim. Allah bir an evvel hepsini helak eylesin. Toptan helak eylesin Allah. FETÖ çözülmeden PKK çözülmeyecek, DAEŞ çözülmeyecek, DHKPC çözülmeyecek. Ne kadar kahpelik varsa FETÖ'nün, Siyonizmin ilk maşası FETÖ'dür. Hatta FETÖ o kadar şerlidir ki Siyonizme bile külahını ters giydirebilir. Çünkü bunlarda her yol var. Yahudinin bile aklına bu kadar takıya yapmak, evliya gibi gözükmek, mübarek gibi geçinmek efendim aklına gelmez. Bunlar bu kadar kendilerini gizlemiş adamlardır. Kurban olduğum, bu bizim MIT'imize, istihbaratımıza, emniyet güçlerimize öyle ihbarlar, öyle alametler belirle ki bir an evvel bunlardan eser kalmasın. Hepsi meydana çıkart. Ya Rabbel Alem. Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellim. Evet. Annemin rüyasıyım. Annem gördü ki kendisinden bir nur çıktı. Şam'ın köşkleri bile ona aydınlandı, gördü. Çünkü İslam dini en son hükümdarlığı Şam'da olacak. Bakın, hadis-i şerif ne buyuruyor? Ebu Davud hadisidir. Sahihtir. Ebu Davud'a inanmayan zaten Kur'an'ı da inkar etsin. İmâratü beytil mekdis harâb-ı yetrib. Mescid-i Aksa Hazreti Mehdi'nin imamlığında mamur olduğu zaman Medine boş kalacak. Medine viran kalacak. Biliyorsunuz Kabe çok yalnız tek kalacak. Çünkü durumlar ona göre zorlayacak. Kıtlık ve kuraklık olacak. Kurtlar Mescid-i Nebevi'deki minbere inecek. Sahih hadistir. Kurtlar Mescid-i Nebevi'de minbere gelecek. Onun için ve min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawmil qiyamati aw mu'adzibuha azaban şedida kana zalika fil kitabi mastura. İsra suresinin ayetinde kıyametten önce her kariyeyi helak edeceğiz. Onun için Nesefi tefsirinde her bir kariyenin neyle helak olacağını söylüyor. Medine'de kıtlıkla helak olacak. Onun için insanların yaşam alanı Kudüs ve Şam civarına toplanacak. Müslümanlar da az kalacak ve cüllüğün bir beytil makdis. Toptanı ekseriyeti Kudüs'te kalacak. Hazreti Mehdi orada imam olduğu zaman Medine viran kalacak. Medine viran kalacak. Ve Mescid-i Aksa'nın mamurluğu Medine'nin, Yesrib diye geçiyor, Medine'nin viranlığı olacak. Ve Harab-ı Yesrib, Medine'nin viranlığı Hurucül Melhame, Amik Ovası'ndaki Mercidabık'taki büyük savaş çıkacak. Yani 980 bin kişilik 12 bin 12 sancak, her sancakta 80 bin kişi var. Bütün Avrupa güçleri gelecek. Bütün Avrupa güçleri oraya savaşa gelecek ve orada büyük bir savaş çıkacak. Say hadis. Onun için Amikovası diye boşuna demiyorlar. Daha şimdi orada göya biziz. Kafirleri oraya çekmeye çalışıyorlarmış da bilmem ne. Alakası yok. Bu kıyamete yakın olacak. Şimdi daha kıyamet nerede? Müslümanlık artıyor. O zaman Müslümanlık zayıf olacak. Müslümanlar az olacak. Hazreti Mehdi'den sonra bir daha parlayacak. Bütün dünyada Müslümanlar çekilecek. Sadece o bölgede kalacak. Şimdi öyle bir zaman yok ki. Daha işin uydurmaları, harici palavraları, cehennem köpekleri, Allah lanet eylesin. Amin. Şimdi o zaman savaş çıkacak ve hurucul melhame. Amik Ovası'ndaki savaş çıktığı zaman Avrupa devletlerine hadis-i şerif Rum diyor. La tekumu saatu hatta tenzile Rumu bil amak. Sahih hadistir. Rumlar Amik Ovası'na inmeden kıyamet kopmaz. İşte 12 sancak, her sancakta 80 bin kişilik asker. Bu herhalde 900 bin küsur ediyor. Bu kadar ordularla savaş olacak. Orada gavurlar yenilecek. O yenilgi neyi fişekleyecek? Fethül Konstantiniye. Fethül Konstantiniye ne demek? Konstantin'in fethi. Bu Konstantin İstanbul değil. İstanbul'u Allah muhafaza etsin Hristiyanlaşmaktan. Bu hangi Konstantiniye? Büyük Konstantiniye, yani Roma. İstanbul küçük Konstantiniye'dir, Roma büyük Konstantiniye'dir. Onun için buraları kaybettiler, bak Roma'yı kaybetmediler. Hazreti Fatih tam Roma'yı fethetmeye gidiyordu. Sırrını sakalından bile saklıyordu. Efendim Ermeni işte doktora zehirlettiler. Gebze civarında şehit ettiler. Allah kabrini nur eylesin. Hazreti Fatih'in hedefi Roma'ydı. Ama Roma ona nasip olmayacaktı. Çünkü Roma'nın fethi Hazreti Mehdi'ye nasip olacaktı. Bundan dolayı efendim Medine viran oldu mu Mescid-i Aksa mamur olacak. Mescid-i Aksa mamur oldu mu Melhame-i Kübra büyük savaş çıkacak. Büyük savaş çıktı mı Roma fethedilecek. Böyle hadis-i şerif bunları sıralamıştır. Bunlar birbirini tetikleyecek olaylardır. Biri başladığı zaman ipini çektiğin tespit taneleri gibi ortaya saçılacak, birbiri ardınca düşecekler. Onun için önümüzde böyle günler var. Ama o günlerde bile, bütün dünyada Müslümanların en zayıf olduğu günlerde bile Kudüs ve Şam, Kudüs de Şam'a tabi, yani Şam bölgesidir, İslam'ın merkezi olacak. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den biraz sonra Şam-ı Şerif falan hep fethedildi. Hazreti Ömer döneminde zaten hep Müslüman oldu. Valiler tayin edildi. Hazreti Ömer Efendimiz Şam valilerini kendisi tayin etti sağlığında. O kadar kısa yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 3-5 sene sonra Hazreti Ömer döneminde Şam fethedildi ve ondan sonra da bugüne kadar Müslüman kaldı. Ve kezalike terâ ümmâtun nebiyyin salavatullahi aleyhim. İşte onun için Şam'ın köşkleri gösterildi o gece. Bütün peygamberlerin anneleri yavruları peygamberlerini doğururlarken aynen böyle bir nur görürler. Ama onlar da kendileriyle alakalı bölgelerle ilgili kapsayıcı bir nur görmüşlerdir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Benim annem de gördü buyuruyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın nurundan özel yarattığı bir nurdan yaratıldı. Allah'ın özel yarattığı bir nurdan yaratıldı. Bu hadis sahiptir. Hazreti Cabir Efendimiz'e soruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Abdurrazzak Musannef'inde zikrediyor. Efendim Abdurrazzak Bukhari'nin de şeyhidir. Onun kitabında zikrediliyor. Matbu nüskelerde yok. Cüz-ü mefkut kayıp cüzde buldular. Hindistan'da buldular ve kitabı tab ettiler. Doktor İse İbni Mani'il Himyeri kardeşimiz, abimiz onu bastı. Bende de o kitap var. Bu hadis-i şerifte Hazreti Cabir diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum ki Allah'ın ilk yarattığı mevcut nedir? Mahluk olarak mevcut nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Hüve nuru nebiyike ya Cabir. Ey Cabir, Allah'ın yarattığı ilk nur senin peygamberinin nurudur. Önce onu yarattı, bütün hayırları onda yarattı ve her şeyi ondan sonra yarattı. Onu yarattığı zaman manevi yakınlık kurt makamında 12 bin sene bekletti. Sonra o nuru dörde parçaladı. Arşı kürsüyü bir parçadan, arşı taşıyan melekleri, kürsüyü koruyan melekleri ikinci parçadan halk eyledi. Dördüncü kısmı yine kurt makamında 12 bin sene bekletti. Onu da dörde parçaladı. Kalem-i alayı bir parçadan, levh-i mahfuzu bir kısımdan, cenneti bir kısımdan halk eyledi. Sonra dördüncü parçayı Kaf makamında, manevi makamda 12 bin sene bekletti. Onu dörde parçaladı. Melekleri bir cüzden, güneşi bir parçadan, ayı ve yıldızları bir parçadan halk eyledi. Bak ne dedi Süleyman Çelebi Hazretleri? Bir nur ki güneş pervanesi dedi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir nur olarak zuhur etti ki güneş bile onun etrafında dönen, şimdi hani ışık yaktığınız zaman etrafına geliyor kelebek. Pervane kelebek yani. Kelebek nasıl dönüyor ya, güneş de öyle bir kelebek kadar kalıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nurun etrafında dolanıyor. Güneş bir parçadan, ay ve yıldızlar bir parçadan halk oldu. Sonra dördüncü cüzü ümit makamında 12 bin sene bekletti. Onu da 400'e ayırdı. Akıl, anlayış gücü. Bu manevi bir şeydir. Elle tutulmaz, gözle görülmez. Akıl diye bir şey var mı? Adamı ne yapıyorlar? İşte anatomi mi diyorsunuz, bilmem ne mi? Kadavra. Kesiyorlar, parçalıyor, doğruyorlar. Beyni çıkarıyorlar. Beyin var. Elle tutarsın, gözle görürsün. Akıl diye bir şey var mı? Al bu da akıl diye bir et parçası yok. Akıl manevidir. Aklı bir cüzden yarattı. Ruh gibi yani. Ruhun da yeri yok. Çıkarıp da diyorlar mı bu ruhtur? Ruhu gösteremezler. Efendim, ilmi, hikmeti, usmeti, tevfiki, muvaffakiyetleri bir cüzden yarattı. Dördüncü cüzü haya makamında 12 bin sene bekletti. Sonra o nurdan Allah-u Teala bütün peygamberlerin ruhlarını, rasullerin ruhlarını kalkeyledi. Sonra o enbiyanın ervahı nefes aldı. Teneffüs edince onların nefeslerinden velileri, şehitleri, saitleri ve kıyamete kadar gelecek itaatkarları da onurdan kalkeyledi. İnşallah biz de onurdan yaratılmışızdır. Kafirler onurdan değil, münafıklar onurdan değil. Ama hulüktü min nuri illa vel mü'minune min nuri. Ben Allah'ın nurundan yaratıldım. Müminler de benim nurumdan yaratıldılar. İnşallah biz de mümin olduğumuza göre onurdan halk olunmuşuzdur. Arş ve kürsi fena arşu vel kürsiyü min nuri vel kerubiyyune min nuri ve ruhaniyyune vel melâketü min nuri. Arş kürsü benim nurumdandır. En yüksek kerubiyyün melekleri benim nurumdan. Ruhani varlıklar, melekler genel manada benim nurumdan. Cennet ve nimetleri benim nurumdan. Yedi kat göklerin melekleri benim nurumdan. Güneş, ay ve yıldızlar benim nurumdan. Akıl ve tevfik benim nurumdan. Rasullerin, nebilerin ruhları benim nurumdan. Şehitlerin, saidlerin, salihlerin ruhları da benim nurumdandır. Onun için herkese şehitlik nasip olmaz. Bu polislere, bu yavrularımıza, bu civanlarımıza çok acıyoruz. Evladım ölse kadar acı hissettim. Öz be öz, oğlum ölse kadar acı hissettim. Dün geceden beri yanıyorum yani. Zor iş. Bir saat, iki saat uyuyayım dedim, onu da uyuyamadım yani. O kadar huzursuz oldum. Gencecik yavrular ya, civanlar yani. Ama şehitlik herkese nasip olmaz. Şehitlik Resulullah'ın nurundan yaratılan özel kullara nasip olur. Allah kabirlerini nur eylesin. Amin. Şimdi böylece hadis-i şerif beyan ediyor. Sonra Allah Teala 12 bin hicap yarattı. Benim nurumu orada tuttu. Ben bu hicapların her birinde 1000 sene bekledim. Ubudiyet makamı, sekinet makamı, sadır makamı, sabır makamı, sadakat makamı, yakın makamı. Allah Teala o nuru her perde içerisinde 1000 sene bekletti. Sonra o perdelerden o nuru çıkarttığı zaman onu yeryüzüne indirdi. O nur doğuyla batı arasını karanlık gecedeki kandil gibi aydınlattı. Sonra Allah Adem Aleyhisselam'ı topraktan yarattı. Adem Aleyhisselam'ın alnına o toprağı işledi o nur. Yaratıldığı topraktan o nur Adem Aleyhisselam'ın alnına intikal etti. Sonra o nur oğlu Şis Aleyhisselam'a intikal etti. Ondan sonra temizlerden temizlere, tahirlerden tahirlere, tayyiplerden tayyiplere. Hadiste böyle geçiyor. Tahir temiz demek, tayyip tertemiz demek. Yani Efendimizin atalarını, babalarını kastediyor. Her birinden intikal ede de geldi. Abdülmuttalib oğlu Abdullah'ın sulbüne intikal etti. Oradan annem Vehb kızı Amine'nin rahmi şerifine intikal etti. Sonra Allah ehraceni fümme ehraceni ile dünya. Sonra Allah beni dünyaya çıkarttı. Fecealeni seyyidel murselin. Beni gönderilenlerin efendisi yaptı. Ve katemen nebiyyin, nebilerin sonuncusu yaptı. Ve rahmetellil alemin. Alemlere acımasının zuhuru ve eseri yaptı. Ve kaidel hurril muhaccelin. Mahşere abdest uzuvları nur gibi parlayarak çıkacak o büyük ümmetin önderi yaptı. Ve hakeda kâne bedu halkı nebiyike ya Cabir. Ey Cabir, senin peygamberinin yaratılışı işte böyle başladı. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerif İmam Kastalani büyük muhaddistir. Bukhari şarihidir. El-Mevâibülle Dünniye'de zikrediyor. Aclûni Keşfül Gafâ'da zikrediyor. Numan Âlûsî Gâtül Mevâiz'de zikrediyor. Birçok kaynaklarda mevcut. Evet. Onun için bir hadis-i şerifinde de Hazreti Ali Efendimiz soruyor. Ya Resulallah, sen neden yaratıldın? Buyuruyor ki Rabbim bana vahyettiği zaman ben de Rabbime vahiy başladığında sordum. Ya Rabbi mimme halakteni, beni neden halkettin? Hangi maddeden yani? Kale Mevla buyurdu ve izzeti ve celali levlâke mâ halaktu ardan ve lâ semâen. İzzim celalim hakkı için seni yaratmayacak olsaydım yeri göğü yaratmayacaktım. Dedim ya Rabbi sen beni hangi şeyden halkettin? Buyurdu ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ben kudretimle özel bir nur yarattım. Hikmetimle özel bir nur icat ettim. O nurumun beyazlığının safiliğine baktım, nazar ettim, tecelli ettim. Ondan bir parça istihraç ettim. Onu üç kısma böldüm. Seni ve ehli beytini birinci kısımdan, eşlerini ve ashabını ikinci kısımdan, seni sevenleri üçüncü kısımdan. Elhamdülillah. İşte sevenler, sevenlerle doldu bu meclis. Elhamdülillah. Mevlid kutlamayan da sevgini arar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldü diyen de sevgini arar. Şimdi o bizi duymuyor, görmüyor. Ne haberi var bir şeyden diyen de muhabbet ne arar? Bırak muhabbeti, iman ne arar? Çünkü o buyuruyor tu'razu aleyhi amalikum sabah vel mesa. Sabah akşam amelleriniz bana kabrimde gösteriliyor. Sahih hadistir. Nasıl bir haberi yok? Haşa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna arsalnake şahiden. Ey Nebi Zişan, biz seni şahit olarak gönderdik diyor. Şahit görgü tanığı demektir. Görmeyen şahit olur mu? Bizi görmeyen, izlemeyen şahit olur mu? Onun için büyük şahidimiz var. Allah şefaatçimiz eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü inna erselnake şahida. İnna erselnake şahiden ve mübeşşiren ve nezira ve da'iyen ilallahi biiznihi ve siracen munira ve beşşiril müminine bi enne lehum minallahi fadlen kebira. وَلَا تُطْعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. صدق الله العظيم. Ey Nebi Zişan, biz seni ümmetine şahit olarak, iman edip ameli salih işleyenleri müjdeleyici olarak, İnkar edip isyan edenleri uyarıcı olarak gönderdik. Allah'ın izniyle Allah'a davetçi olarak, şirk ve günah karanlıkları içerisinde nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Sen o iman eden, seni seven, sana tabi olanları müjdele ki Allah tarafından onlara çok büyük lütuflar verilecek. Sakın kafirlere itaat etme, münafıkları dinleme, eziyetlerini umursama. Sen Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah kafi gelecek. Bize de kafi gel ya Rabbel Alemin. Biz onu seven ümmetleriyiz ya Rabbel Alemin. Bak ne buyurdu? Geri döndüm daha belki ne kadar evvelki ayeti tamamlayamadım. Oradan oraya, oradan oraya atlarım ben. Ve intesbiru sabredecek, sabrederseniz. Ve tettekû haramlardan sakınırsanız. İçki, kumar, faiz, çıplaklık, haramlar belli, zina, Allah muhafaza. Bunlardan uzak durmak lazım. Yalan, gıybet, iftira. Haramlardan sakınırsanız. La yadurrukum keyduhum şey'a. Ben sizin Allah'ınız olarak söz veriyorum. Kafirlerin Avrupa Birliği, bilmem ne birliği, Amerika'sı, Siyonizmi, bütün dünyanın gavuru gelse, hileleri size şeycik bile zarar veremeyecek. İki şart. Sabır ediyorsunuz elhamdülillah. 15 Temmuz'da ediyorsunuz, ekonomik darbeleri ediyorsunuz, bu kadar olayları ediyorsunuz. Allah bu sabırda sebat istikamet nasip eylesin. İkincisi takva ihsan eylesin. Bu millet haramlardan sakınsa hiçbir zarar gelmeyecek. Biraz haramlar, günahlar çok işleniyor. Biraz da denmez yani. Çok işleniyor. Bu haramlar yüzünden de belalar artıyor. Yoksa Allah gavurun şerrini bir anda bitirecek. Yüce Rabbimin bize sözü var. Hileleri şeycik zarar veremeyecek. İnnallâh bimâ ya'melûne muhîd. Şüphesiz Allah onların bütün planlarını, programlarını 50 senelik, 100 senelik orta plan, uzak plan, efendim Vatikan'daki planlar, Pentagon'daki planlar, Tel Aviv'deki planlar, plan üstüne programlar, hepsini çepeçevre kuşattım Allah buyuruyor. Ya böyle bir Allah'ımız var kardeşim, bizim sırtımız yere gelmez ya. Sabır, takva. Ne diyor şair? Ela bis sabri tebluhu ma turidu ve bit takva yelinu lekel hadidu. Ne istiyorsan ancak sabırla ulaşabilirsin. Allah'tan razı geleceksin ve sabredeceksin. Takva, haramlardan sakınırsan da demirler bile sana yumuşak hale gelecek. Allah demirleri eritecek inşallah. Bu milletin önünde, bu ehli sünnetin önünde Allah o takvayı bize ihsan eyle. Amin. Üç kısma ayırdım. Seni ve ehli beytini birinci kısımdan, eşlerini, ashabını ikinci kısımdan, seni sevenleri üçüncü kısımdan. Feyza kâne yevmul kıyameti, kıyamet günü olduğu zaman, radettün nûra ilâ nûri, o nurları toplayacağım, kendi ilk yarattığım özel nuruma geri döndüreceğim. Ve edgaltüke ehle beytike ve ezvâceke ve ashabeke ve nehabbeke cenneti, seni de, ehli beytini de, eşlerini de, sahabeni de, seni sevenleri de, bir rahmeti, rahmetimle cennetime birlikte girdireceğim. Fe ehbirun bidâlike annî. Hadi Habibim, benden bu müjdeyi seni sevenlere ihbar eyle. Tebşir eyle. Benim vasıtamla size de bu müjdeyi bu gece ulaştırdı. Allah bu müjdeden çıkacak, başımızı çıkartacak. İnkarlara, irtidatlara, isyanlara düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Evet. Kâb-ül Ahbar radıyallahu anh rivayeti, İmam Kastalani Mevâhibü'l-Ledünniye'de zikreniyor. Mevlid gecesi göklerde, yerlerde nida edildi. Elâ innel nûrel meknûn ellezî minhu Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yestekirru'l-leyle fî batni âmine. O gizli nur, bütün alemlerin hürmetine yaratılıp teşrifini muntazır olduğu o nur, bu gece Âmine'nin karnında istikrar eyledi. Bu ta Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesinde müjde başladı. Feyâ tûbâ alâ tümme tûbâ. Müjdeler olsun. Ve böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 9 aylık Hamil süresi tamamlandı. Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesinden başlayan süreç geldi Rabi'ül evvel ayının 12. gecesine. O mübarek gece hakkında Amine validemiz şöyle beyan ediyor. Mâ şartu enni hameltü bi veledî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ta hamilelik sürecinde hamile kaldığımı fark etmedim. Çünkü hiçbir ağırlık ve zahmet Hamile kadınların çektikleri hiçbir sıkıntıyı çekmedim. Ama adet halim kesilince hamile olduğumu anladım. Ben hamileyken bir nur gördüm. Doğu ile batı arası o nurla aydınlandı. Daha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelmeden. Şam arazisindeki Busra bölgesindeki sarayları gördüm. Birinci ayda, hamileliğimin birinci ayında uzun boylu bir zat gördüm. Ebşirî fekad hamelti bi seyyidil murselîn. Müjdeler olsun. Sen gönderilenlerin efendisine hamilesin. Rüyamda gördüm. Dedim ki sen kimsin? Dedi Ebu Adem. Babası Adem'im. İkinci ayda rüyamda birisi geldi. Dedi Ebşirî fekad hamelti bi seyyidil evveline vel ahirîn. Müjdeler olsun. Sevin. Öncekilerin sonrakilerin efendisine hamile kaldın. Dedim sen kimsin? Dedi ki Şiis. Ben Şiis aleyhisselamım. Adem aleyhisselamın kendi sulbünden direkt oğlu ve vasisi ve ondan sonraki peygamber. Üçüncü ayda bir zat geldi. Ebşirî fekad hamelti bin nebiyil kerim. Keremli şerefli nebiyi zişana hamilesin. Müjdeler olsun. Dedim siz kimsiniz? Dedi ki ben Nuh nebiyim. Dördüncü ayda bir zat geldi. Rüyama geldi. Dedi Ebşirî fekad hamelti bis seyyidi şerif ve nebiyil afif. Sen sevin çok müjdelen ki şerefli seyyid ve iffetli peygambere hamilesin. Dedim siz kimsiniz? Dedi İdris nebiyim. Beşinci ayda gelen zat Ebşirî hamelti bi seyyidil beşer. Beşerin efendisine hamilesin dedi. Sordum siz kimsiniz? Dedi ben Hud nebiyim. Altıncı ayda rüyama gelen Ebşirî fekad hamelti bin nebiyil haşimi. Nebi Haşim oğullarından olan nebiye hamilesin. Sen siz kimsiniz? Dedim ben İbrahim, babası İbrahim'im. Yedinci ayda bir zat geldi. Ebşirî fekad hamelti bi habibi rabbil alemin. Alemlerin Rabbinin sevgilisine hamilesin. Dedim siz kimsiniz? Dedi İsmail nebiyim. İşte sekizinci ayda bir zat geldi. Ebşirî fekad hamelti bi hatemin nebiyin. Müjdeler olsun nebilerin hatemi, mührü, imzası, damgası ve sonuncusu olana hamilesin. Dedim siz kimsiniz? Dedi Musa nebiyim. Dokuzuncu ayda bir zat geldi. Dedi Ebşirî fekad hamelti bi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sevinebilirsin sen Muhammed'e hamilesin. Dedim siz kimsiniz? Dedi ben İsa nebiyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme annesi hamile olduğunda dördüncü ayda babası Abdullah vefat etti. 25 yaşında bir rivayet 21 bir rivayet 25 yaşında Medine'de defnedildi. Babası Abdullah vefat edince melekler dediler ki Rabbuna bekiye nebiyyüke yetimen. Ey Rabbimiz, Rabbena, ey Rabbimiz, peygamberin yetim kaldı dediler. Allahu Teala buyurdu ene veliyyü hafizu. Velisi ve koruyucusu ben olan bir kişi yetim kalır mı? Ben ona yeterim Allah buyurdu. Celle şanuhu celle celaluhu. Şimdi viladet-i seniye ve akıbinde hasıl olan irhasat. İrhasat ne demek? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduktan sonra 40 yaşından sonra gösterdiği harikulade olayların adına mucize denir. Mislini yapmaktan insanları aciz bırakan olaylar. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumundan 40 yaşındaki nübüvvetine kadar ki harikulade yaşadığı harikuladelikler var. Mesela üzerinde devamlı bulut gezerdi. Hatice validemiz niye evlendi? Onu Meysere ile ticarete gönderdi kafilede. Orada çok rızık kazanıldı. Şam'a gitti. Busra'ya kadar. Şam'a Efendimiz gelemedi. Busra'ya kadar geldi. Çok bereketli ticaret oldu. Sonra Rahip Buhayra, Rahip Nestura, bütün bunlar o Mucez Hayat kitabında, Mevlid Kıssası kitabında hepsi anlatılıyor. Neler neler neler. O kadar rivayet var. Neticede Hatice validemiz sordu. Efendimizin durumları hakkında genç delikanlı ne yaptı, ne etti yolculukta falan. Kendisi dul kalmıştı, eşi vefat etmişti, çocukları vardı. Dedi ki, işte Rahip Buhayra nübüvvet alametini sırtından açtırdı, baktı nübüvvet alametini gördü. İşte ağaçlar, o gelirken ağaçlar, taşlar ona doğru eğildiklerini görmüş. Rahip Nestura yine aynı uyardı, Yahudiler ona bir şey yapar, Şam'da çok Yahudiler var. Ahir zaman peygamberi alametleri var, geri götürün falan. Hatice annemiz ondan sonra evlenmeyi çok istedi. O arada mesela daha peygamber değil idi. Yani evlendiğinde daha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber değil iken, kablen nübüvve evlenmeden evvel, efendim bir kere Hatice annemiz yine böyle bir ikinci katta, o zaman en fazla iki kat olur, İkinci katta oturuyordu, yanında kadınlar vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye doğru gelirken başında devamlı bir bulut, o gittikçe gidiyor, o gittikçe gidiyor. Onu görünce Meysere'ye dedi ki, bu ne iştir, bu zatta ne kadar acayip haller var. Meysere Hazretleri dedi ki, o zaman ben dedi Busra'ya kadar yola gittim, geri döndüm, bir kere güneş başımıza vurmadı, devamlı güneş, bulut onun üzerinde gezdi dedi. Hatice validemiz dedi, dur durmayalım, hemen ben onunla evleneyim dedi. Ve böylece o mübarek savaş nasip oldu. Onun için bunlar mucize sayılmıyor. Nübüvvet iddiasından, davasından önce olduğu için. Ne sayılıyor? İrhasat. Yani peygamberlik öncesi vuku bulan hadiseler. Şimdi bu rivayeti okurken işte tam bu İbn Hacer-i Heytemi zikrediyor. En-Ni'metul Uzma'sim kitabında. Ebu Nuaym büyük muhaddis Eddelail Delanübe'de zikrediyor. Nisaburi büyük allame Şerefül Mustafa kitabında naklediyor. Bende bu kitaplar hepsi de var. Takıyüddin Makrizi İmtiaül Esma. Çok büyük kitaplar. Bunlar da bu rivayeti zikrediyor. Bu rivayete başlıyoruz. Mevlid kıssasını bu rivayet Amine validemizin kendi ağzından naklediyor. Bu arada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in viladet bahsi gelince hep birlikte ayağa kalkacağız. Salavat-ı şerifeler okuyacağız. Bu arada sallallahu aleyhi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunu tekrar ediyoruz. Tam o noktada bu salavatı tekrar edene 70 rahmet kapısı o anda açılıyor. 70 rahmet yağacak. O 70 rahmet de 70 zahmeti kaldıracak inşallah. Üzerimizden belaları Allah çevirsin. Habibi Muhammed Mustafa hürmetine, vatanımızdan, memleketimizden, yöneticilerimizin üzerinden de Allah belaları çevirsin fazl-ı keremiyle de memleket bir düzene girsin, bir huzura kavuşsun inşallah. Bu gecenin rahmeti hürmetine Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi sahbihi sellem. İmam Sübki gibi alimler, Hafız Iraki gibi alimler, dünyanın en büyük müçtehitleri ayağa kalkarlardı. Hatta derlerdi ki, yapabilsek kafamızın üzerine ters döneceğiz, başımızın üzerine kalkacağız ama ona gücümüz yetmiyor. Onun için mutlaka sallallahu aleyhi ve sellemin bu viladet bahsine gelindiğinde kıyam, yani ayette hadiste her şey bulunmaz ama ulema ve evliyanın ittifakıyla o kıyam, o ayakta durma, değil mi, sabittir ve böylece bir hürmet ve tazim ifadesidir. Ruhu Resulillahi Rabbim haberdar eyle. Meclisimize teşrifini müyesser eyle. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi sahbihi sellem. Kâlet Âminetü radıyallahu teâlâ anha. Âmine validemiz anlattı ki, felemmâ kânet leyletül vilâdeti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gecesi olduğunda, ve ye leyletül isneyn, pazartesi gecesiydi, mâ tulû'ül fecri, İmsak güneş değil, gün doğumuna yakın. Yani imsak vakti. Şimdi imsak 6.39'a gitti. Yani o zamana kadar oruç tutsak, şimdi Ramazan olsa veya nafile oruçlar da tutuyorsunuz. Yarın oruç var mı sorarsanız yok. Alimler diyorlar ki Mevlid gecesi bayram gecesidir. Günü de bayram günüdür. Kutlamalar bayram vesilesiyle olmalıdır. Bu itibarla oruç münasip değildir. Yarınki günde oruç münasip değildir bayram olduğundan dolayı. Ama ben her pazartesi, perşembe zaten oruç tutuyordum diyenler varsa onlar sünneti bozmasınlar. Çünkü pazartesi günü efendim oruç tutmak sünnettir. Devam edenler tutabilir. Tutmaz, tutmasın demiyorum. Aman tutmamız lazım mı gibi falan düşünenler olursa bu bir aşure orucu gibi, beraat günü orucu gibi teşvik edilen bir oruç değildir. Çünkü bayram günüdür demişler alimlerimiz. Şimdi bir insan yatarken ben bunu denemişim. Eğer ya Rabbi, duası da var dualarım kitabında benim. Kehf suresinin sonunu okuyor. Estaizu billahi innellezine aminu ve amilus salihat kanet lehum cennetül firdevsin üzüle. Oradan aşağı 4 satır. Ayetleri okuduktan sonra duası Arapça var orada. Allahümme ehkızni fi habbil evkatilek ve istamilni bi habbil amalilek diye devam ediyor. Türkçesi, ya Rabbi beni en sevdiğin saatte uyandır, en sevdiğin amelle uğraştır. Devam ediyor dua. Kim bu duayı okursa Allah onu en sevdiği vakitte uyandırır. Allah'ın en sevdiği vakit. Teheccüd namazı için. Peki Allah'ın en sevdiği vakitte uyandırır. Bunu ben de denedim. Ne zaman kalkıyor biliyor musun? Kitaplar yazıyorlar. Ben de kendimde hiç saat kurmadan efendim hiçbir tedbir almadan bu ayetleri, duaları okursan en sevdiği saati bulmak için. Çünkü o anda ne dua istesen etsen kabul olur. Alimler denemişler imsaha bir saat kala. Yani şu anda 5.39 suları. 5.39, 40 o sular. İşte o Allah'ın en sevdiği vakit. İmsaha bir saat kalarak. Neden? Çünkü Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem doğduğu vakit o vakit. İmsak yakınında. Yani imsaha bir saat kala. Bu gecede 5.39'larda kalksak, 2 rekat kılsak, ondan sonra efendim salavat-ı şerifeler okusak, ne muradımız varsa Allah Habibine bağışlayacak. Hem İsten gecesi, hem Mevlid gecesi, hem 12. mübarek gecede Allah bizi boş çevirmeyecek. Salavat-ı şerifeler özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den himmet isteme sıygaleri Seyyid Ahmed-i Rifai Hazretleri tarafından tertip edilmiştir. Lale Gül dergisinin sonunda bu ay Mevlid ayı münasebetiyle yazdım. Hiçbir kitabımda yok. Bugüne kadar da hiçbir kitapta zikretmedim. Benden başka zaten bu işlerle uğraşan da yok. Onun için Lale Gül'ün sonunda Seyyid Ahmed-i Rifai buyuruyor ki kim bu salavatı okuyup Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme müracaat ederse, himmet isterse, Allah ile arasına aracı yaparsa, hangi hastalığı varsa mutlaka şifa bulacak ve şefaatine Resulullah Efendimiz'in mutlaka nail olacak. Her birinin sonu, her birinin başı salat ve selam aleyke diye başlıyor. Her birinin sonu, arada Efendimiz'in sıfatları, metiyeleri, övgüleri zikrediyor. Her birinin sonunda Yüce Veli, El-Müstegâfe bike ilâ hadratillâhi teâlâ. Allah'ın huzuruna müracaat etmek için seni aracı eyledik, senden himmet istedik ya Resulallah diyor. Bu gece imsaha doğru işte 6.39'un öncesinde veya sonrasında bu salavat-ı şerifeler ile himmet istersek inşallah kabule şayan olacağız. Niyet edelim vatanımızın selameti için, PKK'nın bertarafı için, terörün bitmesi için, Halep'in kurtulması için, Suriye'nin halası için, onları da unutmayalım. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin efendim en çok sevdiği yurtlar, kutsal mekanlar, Şam-ı Şerif ve Halep zaten Şam-ı Şerif'e dahildir. Oraların bir an evvel kurtulması ve Halep'teki mazlum Müslümanların halası için de dua edelim inşallah. Rabbim bir an evvel ablukaları yar ya Rabbi. 203 bin kişiye 2 tane fırın kaldı. 2 tane fırın kaldı. Evleri, ocakları başlarına yıkıldı. Çoluk çocukların efendim cesetleri enkaz altında, yığın altında kaldı. Yüz binlerce ümmetimiz, ehli sünnet kardeşlerimiz orada bu zalimlerin, Esed'in ve dünyanın gavurlarının, bir de Şiat belasının, Şia-i Şenia'nın tehlikesi altında kaldı. Bombaları altında kaldı. Rus bombardımanları altında kaldı. Esed bombardımanları altında kaldı. Kurban olduğum Allah'ım, çok mazlum durumdalar. İmdatlarına yetiş ya Rabbel Alemin. Onlar bir ay boyunca mevlid kutlarlar. Elbap müftüsü Şeyh Zekeriya Efendi Hazretleri de burada geldi bu mübarek gecede. Bu mübarek gecede aramıza teşrif etti. Şimdi Urfa'da muhacir kaldı. Elbap denen meşhur, siz Elbap desem bilmezdiniz, şimdi meşhur oldu. Elbap'ın müftüsüydü. Seyyid Muhammed Alevi Maliki Rahmetullahi Aleyh Hazretlerinin arkadaşı, babası büyük evliya, kardeşleri büyük ulema, bütün yurtlarından çıktılar, muhacir oldular. Allah yurtlarına tekrar iade eylesin. Allah'ım tebareke ve teala, Şam'da şu anda bir şey zahiren gözükmüyor. Fakat Halep ve civarına bomba yağıyor, ateş yağıyor. Allah'ım kurban olduğum sevgilinin rahmetel alemin hürmetine bir ay boyunca onun mevlidiyle sevinen, ferahlanan, mevlid-i şerif okuyan o mübarek Halep beldesini kurtar ya Rabbel alemin. Yetiş ya Rabbel alemin. Sen manevi ordularını gönder ya Rabbel alemin. Bu ittifakları, bu kafirlerin ittifakını iptal eyle ya Rabbi. Bir an evvel Halep'i de civarını da ya Rabbi hürriyetle, emniyetle müşerref eyle. Muhacirleri memleketlerine raci eyle. Selametle dönmelerini nasip eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ve sellim. Doğum gecesi, pazartesi gecesi imsaha yaklaşınca raitu cemaaten, bir cemaat gördüm. Kad nezelü mines sema, gökten indiler. Gözlerimle gördüm, uyumuyorum. Doğum yapacak, nasıl uyusun? Gözlerimle gördüm, gökten indiler. Ve ma'ahu selâsetü alâ min bîz. Üç tane beyaz sancak getirdiler. Farakacu alemen alâ dâril kâbeti. Bir sancağı Kâbe'nin üstüne diktiler. Ve alemen alâ sathî dâri. Bir sancağı benim evimin üstüne diktiler. Bizim Mevlid Kıraatı kitabımızın üstünde o doğduğu yerin resmi var. Biliyorsunuz kütüphane olarak duruyor. Vehhabiler her tarafı yıktılar. Orayı bugüne kadar yıkamadılar. Allah yıktırmasın Fazl-ı Kerem'iyle. Hemen Safa Merve tarafından çıktığınızda kütüphane olarak geçiyor. Evimin üstüne diktiler. Ve alemen alâ beytil makdis. Canlı yayın. Mescid-i Aksa da bana gösteriliyor. Bir sancağı da gittiler. Mescid-i Aksa'nın üstüne diktiler. Ve denet minnin nücum. Yıldızlar yaklaştı. Yaklaştı. Hatta inniye kulle yekâni aleyh. Diyeceğim ki yıldızlar üstüme düşecek. O kadar büyük gözüktüler. Vemteleetil ardu nûra. Yeryüzü nurlarla doldu. Ve fütühe debbâbü sema. Göklerin kapıları ardına kadar fetholdu. Sümme akefet alâ menzili tuyûrun kesîratun. Bir de baktım evime kuşlar hücum etti. Menâkîru amine zebercedi. Gagaları zebercetten. Zebercet cennette de çok olur. Dünyada da örneği var. Zebercet tesbihler de var. Gagaları zebercet, yani bir maden şey gibi. Yakut zümrüt gibi. Ve cinihatü amnel yakut, kanatları yakuttan. Ve raytü dîbâce kad büsidâ beynes semâi vel ard. Bir ipek gördüm, gökle yer arasına döşendi. Ve raytü ricâlen fil hevâ. Havada adamlar gördüm. Beydîme bârîkul fiddâti. Ellerinde gümüşten ibrikler var. Bi selâsili zâbi. Efendim, zincirleri altından. Ve kuntu atşan eten, o kadar susadım ki çok doğum sancısıyla. Feşeribtü mine hadiyâ, bir tanesinden içtim. Febeynemâ nevfekkirû fî emri, ben ne olacağım, nasıl doğum yapacağım diye düşünürken. Ve kaddâka minel vehdeti sadri, gönlüm yalnızlıktan daralmışken. İznehale aleyye cemaatun minen nisa, kadınlardan bir cemaat geldi. Lemerahsene minhunne, onlardan güzel hiçbir kadın dünyada görmedim. Ma'un Asiyetu imraatu Firavne. Firavun'un hanımı Asiye validemiz de doğumda hazır olmaya geldi. Meryem validemiz de o gece Amine validemizin yanına geldi. Allah Allah Allah. Ve zalima beynel meşriki vel magribi. Doğu ile batı arası bana aydınlandı, parıl parıl nur oldu. Fümmeşted deviyet talku, sonra doğum sancım şiddetlendi. Feraytu tayran. Azim el hilkati hasen el heyeti. Büyük bir kuş gördüm. Çok güzel şekilliydi. Femeseha bi cenahi ala batni. Kanadıyla benim karnımı şöyle bir sıvazladı. Fevazatu veledi Muhammeden müstakima. Oğlum Muhammed'i düzgün vaziyette. Yani önce başı çıkmadı. Önce ayakları çıktı. Biz doğarken başımız geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl doğurdum diyor. Ayakları üzerine müstakim vaziyette doğurdum diyor. Amine radıyallahu anh validemiz. Buyurun. Sallallahu ala Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Merhaba ya nur ayni merhaba. مرحبا جد الحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا أنت أحمد يا محمد مرحبا أنت جد الحسنين مرحبا من رأى وجهك يسعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا يا مؤيد يا ممجد مرحبا يا عروس الخافقين مرحبا ما رأينا العيسى حنت مرحبا بالسراء إلا إليك مرحبا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا والغمامة قد أظلت مرحبا فالملا صلى عليك مرحبا وعليك الله صلى مرحبا دائما طول الدهور مرحبا ما حد العادي إليك مرحبا في العشي والبكور مرحبا قد بدا من قاب قوس مرحبا ودنا حتى تدلى مرحبا إخوتي صلوا وقولوا مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم doğduktan sonra ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ فَصِيحٍ doğduğu anda düzgün bir kelam ile konuştu. وَكَالَ ne dedi? Allahu Ekber, Allahu Ekber, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Efendimizin ilk sözü budur. Ben kendisine baktım diyor doğduğu gibi secdeye kapanmıştı. İki parmağını kaldırmış yalvarıyordu. Ne diyordu? Şifa ebesi Abdurrahman Naf'ın annesi kulak verdim diyordu. Ne diyordu? Ümmeti, ümmeti, ümmetimi isterim, ümmetimi isterim. Tıfliken ol dileriydi ümmeti. Sen kocaldın, terk edersin sünneti. O da yeni doğmuşken ümmetini Allah'tan istiyordu. Sen yaşlandın, ihtiyar oldun, hala onun sünnetini terk ediyorsun. Ne güzel söylemiş. Sonra beyaz bir bulut gördüm. Gökten geldi. Nüzul etti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i o bulut kapladı ve benden onu aldı. Benden kaybetti. Bir münadi nida etti, sesini duydum. Tufu bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Şarkal ardı ve garba ve edhilul bihara kulla li'arifu bismi ve na'ti ve sureti ve ya'lemu ennehu sümmiye fi elmahi. La ebkâ şev mine şirki illa muhyebihi fi zemeni. Muhammed'i alın sallallahu aleyhi ve sellem. Yerin doğularına götürün, batılarına götürün. Bütün denizlerine sokun çıkarın. Bütün mahlukat onu ismiyle de tanısın, şekliyle de tanısın, vasfıyla da tanısın. Onun bir isminin mahi olduğunu bilsinler. Mahi mahveden demek. Onun zamanında şirkin eseri bile kalmayıp mahvolacağını öğrensinler. Sonra o bulut açıldı. Baktım Muhammed oğlum sallallahu teala aleyhi ve sellem beyaz bir yün elbisenin içine konmuş. Sütten daha beyaz. Altına yeşil bir ipek konmuş. Eline de 3 tane beyaz yaş inciden anahtar. Beyaz yaş inci var ya, inci yaş. Zaten beyaz olur. Yaş inciden 3 tane anahtar verilmiş. O arada bir nida işittim. Kabada Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem ala mefatihin nasri. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yardım anahtarlarını tuttu. Ve mefatihi rih, rüzgarların anahtarlarını tuttu. Ve mefatihi nübüvveti, peygamberliğin anahtarlarını tuttu. Artık Allah'ın bütün yardımları ona verildi. Bütün rüzgarların kuvveti ona verildi. Bütün nübüvvetin vahiyleri ona verildi. Felemma vada'tu ve kenne vecehul kamer. Ne zaman onu doğurdum, yüzü ay parçası gibiydi. O arada yeniden Bir adam onu benden aldı. Sonra geri getirdi. Dedi hudihi bunu alın. Fakat tafu annesine dedi. Yavrunu alabilirsin. Fakat tafu bil meşarika vel megaribe. Doğuları batıları bir anda dolaştı. Manevi alemde saat zaman işlemez. Ve saate kenne inde ebi adem. Ve saa şu anda kâne idi. İnde ebi adem. Şimdi babası Adem'in yanındaydı. Fakat belev beyni ayni. İki gözünün arasından babası öptü. Fakat ebşir ya habibi. Ey sevgilim müjdeler olsun. Feinneke seyyidü veledimin el evvelin vel ahirin. Öncekilerden sonrakilerden bütün evlatlarımın efendisi sensin dedi. Onu götüren geri getiren zat kaybolurken dedi ki ya izzet dünya ve ya şeref el ahira. Ey dünyanın izzeti, ey ahiretin şerefi. Men kâle mekâletek. Kimsenin sözünü söylerse ve şehide bi şehadetik. Senin şehadetinle şahitlik ederse yuhşaru yevmel kıyameti tehte livaik. Kıyamet günü senin sancağın altında haşr olacak. Buyurun okuyalım bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. İnşallah sancağı şerifi altında haşr olanlardan oluruz. Çünkü onun şehadetini söylemek nasip oldu elhamdülillah. İbn Abbas Hazretleri diyor ki o götürüp getiren kimdi? Cennetin bekçisi Rıdvan idi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğunda nübüvvet mührü sırtında doğumla beraber yoktu. O mührü sonradan getirdi. Mübarek tüylerinden hasıl olan La ilahe illallah vahdehu la şerike leh yazan bir küçük yumurta gibi böyle görünen Tebahbah ya Muhammed Fe inneke heysur teveccüh haythu şite fe inneke mansur yazıyor mührü şerifte. Mevlid kıssasında o mührü şerifin de sureti ve şekli var, yazısı var. Sabah bakan akşama kadar, akşam bakan sabaha kadar, ay başında bakan bir ay boyunca salavat-ı şerife okuyan mahfuz olur. Ne faziletler zikrediliyor mührü şerife bakana. Tabii mührü şerifin kendisi elimizde yok. Ama o yazılar yazılmış, alimlerimiz kitaplarında zikretmişler, beyan etmişler. Efendimizin iki omzunun arasına o mührü de cennetin bekçisi Rıdvan getirdi, yerleştirdi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet. Annesi Amine validemiz diyor ki ben diyor Arapların adeti üzere yeni doğan çocuğun üzerine bir tencere kapatırlar. Yani ne diyorsun ona leğen gibi hani şey oluyor ya hamur falan yoğrulan işte şimdi de plastikten de oluyor işte tekne diyoruz ona. İçinde duş bile alınabiliyor, banyo yapılabiliyor öyle bir leğen gibi. Araplar ben de diyor dedesi Abdülmuttalip'ten önce onu kimse görmesin. İlk dedesine göstereyim diye. Zaten yetim. Babası da yok. Dedesinden önce kimse görmesin diye üzerine büyük kalınca bir şey koymuştum diyor. Efendim leğen koymuştum diyor. Bir de baktım ki diyor leğen ikiye yarılmış. Yarısı bu tarafa, yarısı bu tarafa. Parmağını emiyordu. Parmağından ona süt geliyordu. Parmağından süt emiyordu. O sıra yine bir nida işittim. Ebşiri ya Amine. Fakat veletti seyyide azil ümmet. Ey Amine müjdeler olsun. Bu ümmetin efendisini doğurdun. Bunu Ebu Nuaym büyük hadis hafızı Delailü'n Nübüvve isimli eserinde zikrediyor. Biz iman ettik. Kainatın efendisinin doğumu başkalarına benzemez. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Abdülmuttalip dedesi anlatıyor. Şifa ebe Abdurrahman İbni Avf'ın annesi diyor ki ben diyor Amine Muhammed'i doğururken sallallahu aleyhi ve sellem ellerime düştü diyor. Ve zikir yaptı işte ümmeti ümmeti dediğini duydu. Bir kail işittim. Yerhamike Rabbike. Rabbin sana rahmet etsin dedi ona. O arada baktım diyor doğu ile batı arası aydınlandı. Şam'daki köşklerin bazısını, sarayları ben de gözümle gördüm. Sonra ona süt verdim. Hem Efendimizin süt annesidir. Sonra onu yatırdım diyor. Bu halleri görünce diyor, bekledim bekledim. Bu çocukta çok büyük bir iş var ama Bakalım ne olacak dedim. Ne zaman peygamberliğini ilan etti, en evvel Müslüman olanlara ben de dahil oldum diyor. Çünkü ta doğduğundan beri bekliyordum diyor. O doğu ile batı arasının aydınlanma hadisesini gördüm. Dedesi Abdülmuttalip anlatıyor. O gece Kabe'yi tavaf ediyordum. Kabe'yi tavaf ediyor. Biliyorsun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumuna en büyük haberci, en büyük irhasattan biri nedir? Fil hadisesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fil senesinde doğdu. Doğumundan 50 gün evvel, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğmadan 50 gün evvel Ebrehe fil ordusuyla Kabe'yi yıkmaya geldi. Ama Allah Teala fil ordusu gibi o zaman için tanktan, efendim uçaktan daha güçlü olan fil ordusunu Allah Teala ne yaptı? Ebabil isimli kuşların attığı taşlarla onları helak etti. Hepsinin askerlerin başında fillerin üzerine oturmuştular. Mahmud isimli fil en başa konmuştu. Efendim o fil Kabe'ye doğru döndürüldüğünde yürümüyordu. Yemen'e çevrildiğinde koşturuyordu. Ve o fillerin üzerindeki Ebrehe ordularının başlarında miğferler bulunuyordu. Elem tera keyfede anlatılan hadise, termihim bi hicaratin min siccil, o pişmiş taşları, kuşlar, pişmiş taşlar atıldığı zaman adamın başındaki miğferi yakıp deliyor. Sonra başını yakıp deliyor. Sonra makadından yakıp çıkıyor. Sonra filen sırtına o derisini delip geçiyor. Sonra filden çıkıyor. Hepsi yerle bir oluyor. Fecealehum ki asfin mekul, yenmiş içilmiş bilmem ne yapılmış yaprak gibi yerlere serdim Allah buyuruyor. Ama o taş o kuşun gagasını, ayaklarını yakmıyor. O kuş o taşı taşıyor. Bu nasıl bir irhasattır? İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumunun en büyük habercisi bu oldu. Çünkü artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in teşrifi yaklaşmıştı. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Ve böylece Mekke haremi korundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evi ocağı korundu. Dedesi korundu. Değil mi? Dedesi de Ebrehe'ye çıktı. Ordusu develerini almıştı. Gasp etmişti. O da dediler ki Kureyş'in efendisi geliyor. Kimdir Abdülmuttalip? O da merak etti. Karşıladı işte. Bekledi ki herhalde diyecek ki Mekke'ye girme, Kabe'yi yıkma, yalvaracak, yakaracak, eman isteyecek. Ama Abdülmuttalip geldi ne dedi? Develerimi geri verir misiniz? Adamlarına söyleyin benim develerimi geri bırak, salsınlar dedi. O zaman Ebrehe dedi ki ben de seni Kureyş'in efendisi bildim, belledim de sana biraz değer verdim. Ama sen Kureyş'in efendisi olamazsın. Niçin? Biz senin Kabe'ni yıkmaya geldik. Sen bizden kendi malını, deveni istiyorsun. Bunu sana hiç yakıştıramadım dedi. Şerefli bir adam bunu yapmaz. Abdülmuttalib'in meşhur sözü neydi? Ene rabbul ibili ve inne li hazel beyt rabbun seyahmi. Ben develerin sahibiyim. Ben onları istemeye geldim. Bu beytin bir sahibi var. Şimdi onu korur kurtarır dedi. Ve böylece koca Ebrehe ordusu yerlere serildi. Hiçbir ordu mukavemet ve direniş yok. Mekke halkı nasıl direnecek fil ordusuna? Onun için bu dinin sahibi var. Bu ümmetin sahibi var. Allah Teala yine bu ümmeti himaye edecek ve düşmanların şerrine kifaye edecek inşallahurrahman. Abdülmuttalip diyor ki Kabe'yi tavaf ediyordum. Baktım Kabe meyillendi. Meyillendi. Makamı İbrahim'in olduğu tarafa doğru, çünkü Efendimiz'in doğduğu ev o tarafta. Makamı İbrahim'in o tarafa doğru kapandı secdeye. Putların hepsi takır takır takır düştü. Kabe'den ses duydum. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Vülide Muhammedun il Ezher. El en zahharani Rabbi min encasil müşrikin. Tekbir getirdi. Kabe tekbir getirdi. Nurlu Muhammed doğdu. Rabbim beni bugün müşriklerin pisliklerinden temizledi. Allah Allah. O anda bir münadi işittim. Ela inne amine kad veledet Muhammed'e sallallahu teala aleyhi ve sellem. Amine Muhammed'i doğurdu. Üzerine rahmet bulutları saçıldı. Hemen Amine'nin evine geldim. Tavaftan çıktım. Bu gece acayip bir şeyler oluyor dedim. Baktım bir bulut, evinin üstünde bir bulut duruyor. Ben gözlerimi siliyordum. Uykuda mıyım, uyanık mıyım, ne görüyorum, hayal mi görüyorum? Dedim, ey Amine, kapıyı aç. Kapıyı bir açtı, hücreden misk kokuları geliyor. Ama nasıl misk olur Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu evden, nasıl misk olur? Misk kokuları geliyor. Dedim, ne var ne yok? Dedi, vülide Muhammed, Muhammed doğdu sallallahu aleyhi ve sellem. De'in enzur ile bir müsaade et, bakabilir miyim? Dedi, şu odaya koydum, bir iki odalı. Yanına girmek istedim, bir zat çıktı. Yanında da kılıcı var. Mehla, hele yavaş dedi. Hatta tenkazı alu ziyaretül melake. Melake-i kiramın ziyaretleri bitmedi. Ziyaretler bitsin, sen öyle girersin dedi. Ve dedesi Abdülmuttalip, ben bunu gözlerimle gördüm diyor. Sonra tabii dedesi bakınca, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hem göbeği kendi Allah'ın kudretiyle kesilmiş, hem sünneti Allah'ın kudretiyle yapılmış olarak doğduğunu görünce çok sevindi. İnne libni hâdâ le şe'nen. Benim bu oğlumun, Muhammed torunumun, yavrumun çok büyük şanı itibarı olacak dedi. Sonra biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birkaç yaşındayken de büyük bir rüyası var. Meşhur Abdülmuttalib'in rüyası. Şimdi vakit müsait değil. Başka bir sohbette anlatmıştım. Enen nebiyyü lâ kezib en ebni Abdülmuttalib. Bukhari'de geçen Efendimizin tek şiiridir. Ben peygamberim, bende yalan yok. Ben Abdülmuttalib oğluyum diyor. Abdülmuttalib oğluyum niye diyor? İşte o rüyanın sahibinin, o hadiseleri gören zatın torunuyum demek istiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Buyuruyor ki, min kerameti ala Rabbi. Rabbimin bana ikramındandır. Enni vülittü mahtunen. Ben sünnetli doğdum. Velem yarahadün seveti. Kimse benim avret yerimi görmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem avret yerini gören kör olurdu. Onun için Allah kimseye nasip etmedi. Dünya gözüyle de kimse görmedi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ebu Ahmed el-Zübeyri radıyallahu anh rivayet ediyor. O da Amr ibn Kuteybe'den. Amine validemiz doğum yapacağı zaman Allah-u Teala meleklerine buyurdu ki İftihu ebbâbes semâ küllâ. Göklerin bütün kapılarını açın. Meleklere buyurdu siz de viladetinde hazır bulunun. Melekler birbirini müjdelemek üzere indiler. Dünyanın bütün dağları yükseldi, uzandı. Denizler kabardı. Hangi bir melek var ise mutlaka doğumunda Kabe-i Muazzama'da hazır bulundu. Şeytanlar yakalandı. 70 bukağı ile bu tasmalandı ve okyanuslara ters vaziyette başının üstüne atıldı. Azgın şeytanlar, ifritler, cinler efendim tasmalandı. Doğduğu gün güneşe çok büyük bir nur kisvesi giydirildi. Evet, 70 bin huri havada başında beklediler. Amine validemizin, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğurmasını intizar ettiler. Allah Teala onun doğduğu sene bütün kadınlara erkek çocuk nasip etti. Mekke'de hiçbir kadın, biliyorsunuz cahiliyet dönemiydi, kız çocuğu doğurunca başına çok sıkıntılar geliyordu. Kız çocuklarını diri diri gömüyorlardı. Anneler hep oğlan doğursa istiyorlardı. Ama bu iş kolay değildi. Ama Efendimizin doğduğu sene Mekke'de bir tane efendim, hatta dünyada da olabilir, bir tane kız doğmadı. Allah Teala, yani anneler ağlamasın, anneler üzülmesin. Kız çocuğu bizim başımızın tacı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, ene ebul benat, ben kızların babasıyım. Oğullarım yaşamadı. Kızlar çok bereketlidir. Ama cahiliyet döneminin pisliklerinden işte kadınlara eziyet ediyorlardı. Onun için Allah Teala annelere eziyet olmasın o sene diye erkek çocuklar onlara ihsan etti. O sene hiçbir ağaç, bizim Giresun'daki fındıklar bile demek ki boş vermemiş. Yani o sene hiçbir ağaç, Efendimizin doğduğu sene dünya üzerindeki hiçbir ağaç yemişsiz kalmadı. Meyvesiz kalmadı. Dünyada hiçbir korku kalmadı. Hepsi emniyete tahvil oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğunca bütün dünya nura gark oldu. Ne okudu? Doğdu ol saatte ol sultanı din. Nura gark oldu semavatü zemin, değil mi? Melekler her kat semada zebercetten bir sütun diktiler. Yakuttan bir sütun diktiler. O yakut sütun bütün gökleri parıl parıl aydınlattı. Hala göklerde Mevlid gecesinde yakılan zebercet yakut sütunları gökleri aydınlatıyor. Meleklerin ışığı oradan geliyor. Hala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi o nur sütunlarını gördü. Sordu ki bu nur sütunları nedir? Dediler ki senin doğumunda Allah-u Teala bizlere ikram olsun, hediye olsun diye bu nur sütunlarla alemlerimizi, semavat tabakatını nura gark etti. Allah Teala Mevlid gecesi Kevser ırmağı biliyorsunuz cennette Allah içmeyi nasip eylesin amin. Hem Muhammed Mustafa'nın Havz-ı Kevser'inden de içmeyi nasip eylesin. Mübarek eliyle doya doya kana kana içmeyi müyesser eylesin amin. Allah havuzundan kovulanlardan olmaktan muhafaza eylesin amin. Kevser kıyısında 70 bin ağaç dikti. Ağaç neden biliyor musunuz? Sizin ağaçlar gibi keresteden değil. Bizim evin ağaçları da keresteden. Ya neden? Miski ezferden. Miski ezfer ne demek biliyor musun? Halis misk. Gramı borsaya gelse dünyanın borsaları çöker. Gramı. Ya halis miskten çünkü cennet miski o. Dünyada ne arar? 70 bin ağaç miskten ağaç dikti. Onların meyveleri ne olacak biliyor musun? Cennet ehlinin buhurları olacak inşallah. O 70 bin ağacın meyvelerinden, ürünlerinden cennette ne utlar yakılacak, ne öte ağaçları yakılacak değil mi? Şimdi Kabe'de görüyorsunuz, tavafta yakıyorlar, Kadir gecelerinde yakıyorlar. Evet, bütün semavat ehli selametle Allah-u Teala dua etti. Putlar tersine döndü. Lat ve Uzza, ya Lat ve Uzza dile geldi, konuştu. Veyha Kureyş, vay Kureyş müşriklerinin haline, başına gelenlere. Câehumul emin, onlara güvenilir nebi geldi. La te'alemu Kureyşun mâdâ asâba, Kureyş başına ne geldiğini bilemiyor ama bak neler görecekler. Onun için Kabe-i Muazzama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumundan itibaren 3 gün zelzele oldu. 3 gün sallantısı durma, devamlı sallanıyor. O şimdi gördüğünüz Kabe-i Muazzama aynı bina, yani taşları değişmiştir. Oradaki o bina taşlarıyla beraber 3 gün zelzelesi devam etti. Ve içinden sesler işitiliyordu. El an yeridu aleyye yuraddu aleyye nuri. Senelerdir içime putlar, 360 put koydular içine ya. 360 içine dışına. Şimdi nurum bana geri döndürülecek. El an yeciyuni züvvari. Cahiliyet pisliklerinden temizleneceğim. Ziyaretçilerim bana akın akın gelecek. Geliyorlar değil mi? Görüyorsunuz Kabe boş kalıyor mu? Kıyamete kadar ziyaretçiler gelecek inşallah. Şimdi bana ziyaretçilerim gelmeye başlayacak. Eyyetül Uzza helekti. Kabe'den ses geliyordu. Ey Uzza putu, helak oldun, sen bittin. Ey Lat, sen bittin. Ey Menat, sen bittin. Allah bugün de şirki ve müşrikleri helak eylesin bu mübarek gece hürmetine. Evet, Kureyş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunda çok alametler gördüler. Çünkü bolluk gördüler, bereket gördüler. O kadar acayip bereketler hasıl oldu ki o sene hayırlar, bereketler, rahmetler, yağmurlar, ürünler, meyveler, ekinler, sebzeler, bütün Kureyş dediler ki hayvanlar yediler, koyunlar, keçiler, develer öyle semizlendi, yağlandı, tavlandı. Dediler bu senenin adını ne koyalım? Senetül fethi vel iptihac. Sevinç senesi, sürur senesi, bolluk senesi, bereket senesi olarak ilan ettiler. Ama ondan sonra yine şirke döndüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne yaptılar? Ne kadar eziyet ettiler? Yani bu acayip bir şey. Hidayet Allah'tan. Bir Yahudi, İbn-i İshak zikrediyor. Birçok kaynakta İmam İbn-i Merzuk et-Tilmisani Hazretleri zikrediyor. Önümdeki eser onun eseridir. Yani 781 Hicri tarihli Cenel Cennetin fi şerefil leyletin. İki gecenin şerefinden bahsediyor. Bu kitabın tamamı. Bende bunun gibi daha nice kitaplar var. Sırf bu konuda. Bu eser bir Kadir gecesini, bir de Mevlid gecesini anlatıyor. Ama sonra 20-30 tane delil getiriyor. Mevlid gecesi Kadir gecesinden üstündür. Neden? Mevlid gecesi olmasaydı bayram geceleri de olmayacaktı. Kadir gecesi de olmayacaktı. Bizim hiçbir bereketimiz olmayacaktı diye birçok deliller getiriyor. Efendim bu kitabı onun için yazmış bulunuyor. Bu da İbn-i İshak'tan zikrediyor, büyük siyerci. Bir Yahudi Mekke'de koku satıyor. Kureyş topluluğunun yanına geldi. İçlerinde Kureyş müşriklerinin kelleleri var, reisleri var. Utbe bin Rabia var, Şeybe bin Rabia var. Bedir'de efendim helak olanlardan. Yahudi geldi dedi ki bu gece sizin bir çocuğunuz, sizde bir çocuk doğdu mu? Dediler bilmiyoruz. Yahudi dedi ki mutlaka bu gece yıldız var. Biz yıldızlardan Tevrat'ta olan bilgilere göre bunu hesap ettik. Hesap bu geceye denk geliyor. Mutlaka bir peygamberin zuhuru var, ahir zaman nebisinin. Ama dedi sizde doğmadıysa, sizi şaştıysa bu iş ya Taif'te birine verildi ya da Filistin'de birine verildi. Bir çocuk doğdu ama dedi sizi şaşmaması lazım. Dediler dur bakalım. Dağıldılar, araştırdılar. Dediler bu Yahudi de kitap ehli yani. O zaman tabii Mekke müşrikleri okuma yazma bilmiyor. Kitapsız, kültürsüz. Evlerine vardılar, sordular. İşte dediler ki evet, Mekke küçük yer. Dediler Abdülmuttalib'in oğlu oldu. Yani dedesine nispet ediyorlar. Yoksa tabii ki torunu oldu. Hepsi birden Yahudi'ye, o Yahudi'ye geldiler. Dediler ki evet, bir çocuk bizim akrabada doğmuş. Dedi ne olur onu bana gösterin. Hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in annesine götürdüler. Dediler ki şu doğurduğun çocuğu bize bir gösterir misin? Annesi de gösterdi. Yahudi baktı. Ne uyanıktırlar tabii. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sırtını çevirdi. Açtı, eyvah. Peygamberlik mührünü gördü mü? Görür görmez bayıldı düştü. Ne oldu buna şimdi dediler ya. Birazdan ayıldık. Kureyş kafirleri şaşırdı. Dedi ki Eferih dünya maşara Kureyş. Ey Kureyş güruhu. Torununuz oldu. Yani sizin akrabadan ailede Haşimoğullarında bir çocuk doğdu. Ama dedi başınıza öyle bir bela açacak ki, sizin putlarınızı bitirecek ki, sesi doğudan batıya dünyanın her yerinden duyulacak dedi. Yapma ya dediler. Ne yapacak bu çocuk bize dediler. Görürsünüz ne yapacak size dedi. Ondan sonra dediler ki sen niye bayıldın? Sana ne iş, bundan ne oldu? Vallahi dedi İsrailoğullarının devleti mülkü gitti. Nübüvvet İsrailoğullarından alındı. Araplara verildi. Artık bize peygamber de gelmeyecek. Son peygamber geldi. Bundan dolayı dedi ben dedi dayanamadım, düştüm, bayıldım dedi. Yahudiler bu iş alametleri çok bildiler. Etturul Münazzam sahibi de naklediyor. Medine'de bir Yahudi vardı. Abdüleşel oğullarında. Adı Yuşa idi. Evet. Bunun Abdüleşel oğulları Arap. Onların içinde bir Yahudi vardı. Manastıra kapanmıştı. Onun adı Yuşa idi. Devamlı ibadet ederdi. O Araplar o zaman Müslüman değiller İslam'dan önce. Araplar gelirdiler. Sonradan Ensar olacak kimseler. Gelirdiler. Ne var ne yok muhabbet ederdiler. O da derdi ki bak ölümden sonra dirilmek var. Cennet var, cehennem var. Onlar gülerdiler. Ölümden sonra bir şey olur mu ya? Öldük, bittik, gittik, gittik. O derdi yapmayın, etmeyin, gitmeyin. Allah Tevrat indirdi. Musa Aleyhisselam'a ayet indirdi. Ondan sonra hiç inanmazdılar. Bir gün sabah oldu. Manastırın kapısında bağırdı. Herkesi çağırdı, toplandılar. Ne oldu sana ya? Dün gece Ahmet'in yıldızı doğdu dedi. Hâzâ kevkebu Ahmet'e kattalâ. Dedi ki bu bir yıldızdır. Bu yıldız ancak bir peygamber doğduğu zaman doğar. Peygamberlerden gelecek kimse kalmadı. Ancak Ahmet isminde bir zat kaldı. Bizim kitaplarımız Allah'ın ayetleri bize böyle söylüyor. Yine gülmeye başladılar. Yahu dediler sen neler uyduruyorsun, neler konuşuyorsun ya. Ölümden sonra dirileceğiz, cennet var, cehennem var. Yok peygamber doğdu, yok şöyle oldu falan filan. Bizim putlarımız var, onlara tapıyoruz, geçinip gidiyoruz. Ne karıştırıyorsun dediler, güldüler. Artık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiseden kaç sene geçti? 53 sene geçti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğdu. 40 yaşına geldi, peygamber oldu. 13 sene Mekke döneminde kaldı, 53 oldu. 53 yaşında hicret etti. Medine-i Münevvere'yi teşrif edince Bu Abdüleşel oğulları, Arap kabilenin, hepsi geldi Müslüman oldu. Hepsi Ensar-ı Kiram'dan sahabe oldu. Rıdvanullah aleyhim ecma'in. Bu sefer gittiler. Yahu sen 53 sene evvel bize bunu haber vermiştin. Hadi bakalım geldi, gel ziyaret et, Müslüman ol dediler. Fakat o Müslüman olmadı. Efendim ne zaman ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşrifini duydu, haset etti, kıskandı. Allah ne buyuruyor? فَلَمَّا جَاءُ مَا عَرَفُ كَفَرُوا بِهِ. Tanıdıkları, bildikleri, sıfatlarını Tevrat'ta, İncil'de gördükleri o ahir zaman peygamberi onlara gelince en evvel onlar inkar ettiler. فَلَعْنَتُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Artık Allah'ın laneti o bile bile kafir olan ehli kitabın kafirlerin üzerine olsun. Amin. Allah'ın salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi sellim. Evet. Kağıt geldiğine göre dersi bitir demek istiyorlar. Dersi bitir demiyor ha burada. Ama ben öyle anlıyorum yani. Böylece zaten dersimizin sonuna geldik. Ancak son olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğunda olan hadiselerden bir tanesi de Takı İbni Mukallet Hazretleri'nin tefsirinde zikrediliyor. İblis mel'un 4 kere inim inim inledi. Bütün zürriyeti, bütün dünyanın her tarafından dinledi. Bir, lanetlendiği zaman, iblis olduğu zaman, adı Azazil idi, Azazillikten iblisliğe intikal etti. O zaman inledi. İki, göklerden yere indirildiği zaman inledi. Üç, Mevlid gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu zaman inim inim inledi. Dört, Fatiha-i Şerife inzal olduğu gecede inim inim inledi. Çünkü Fatiha o kadar mühim ki iblis bu kadar ayet indi inlemedi. Fatiha inince inledi. Allah'ım kıyamete kadar inlemesini daim eylesin. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğduğunda Kisra'nın sarayları depreme tutuldu. Kisra şimdiki İran'da Pers İmparatorluğu'nun hükümdarına derler. O hükümdarlığın çok büyük sarayları vardı. İvan, Ayvan Saray diyorlar şimdi mesela. Ayvan. İvan oradan geliyor. İvanı yani sallandı. 14 tane kulesi düştü. Şerefeleri vardı. Minare şerefesi gibi. Hiçbir sebep yok. O kadar sağlam yaptırmıştı. O kadar mı? Hala eserleri duruyor. Kalıntıları duruyor. Şu anda İran'da. 14 şerefesi niye düştü? İran fethedilene kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumundan Acem diyarı fethedilene kadar 14 hükümdar geleceğine işaret. Hazreti Ömer Efendimiz zamanına kadar 4 hükümdar geldi geçmişti. Hazreti Osman zamanına kadar o aralarda da 14 hükümdar tamamlanınca İslam topraklarına geçti, fethedildi elhamdülillah. İşte buna işaret için 14 şerefesi düştü. Hemedan'la Kum kenti yine İran'da bulunuyor şimdi Kum. O arada bir göl var. Adı Taberiye Gölü, Save Gölü diye de geçiyor. Bu göl battı. Tamamen efendim suyu eksildi. Yani suyu bayağı batmaya yakın eksildi. O göl şimdi var. Şimdi yine suyu çoğaldı. O göl tamamen kuruyacak. Ne zaman kuruyacak? Yecüc Mecüc çıktığı zaman o gölü içecekler tamamen. Yecüc Mecüc'ün arkadan gelenleri diyecekler ki burada bir zaman göl varmış. Önden geçenleri o kadar içecek ki arkadan gelenleri diyecek burada bir zaman göl varmış. O Taberiye Gölü şu anda meşhurdur. Eski Osmanlı'dan kalma bende resimleri de var. O gölün suları çekildi. Acemlerin 1000 senedir tutuşturdukları efendim Mecusi ateşi var. Mecusiler ateşe tapıyorlar. Efendim o tabii ateşe tapma işi de Adem Aleyhisselam'ın oğlu Kabil'den kalma bir mesele. Uzun kıssa şimdi girmeyelim. O ateş 1000 senedir hiç sönmüyordu. O kadar büyük ateş sebepsiz yere devamlı yakıyorlar. Binlerce hizmetçisi var, binlerce odun taşıyanı var. Ona taptıkları için ilahlarının sönmemesi lazım idi. Fakat Efendimiz'in doğduğu gece o ateş birdenbire sönüverdi. Şimdi bu hadiseler olunca Hani İbni Hani Hazretleri 150 yaşında vefat etmiş. Anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu gece Kisra'nın sarayı çok büyük sarsıntıyla zelzeleye tabi tutuldu. 14 şerefesi düştü. Böyle olunca Acem hükümdarlığı, Pers hükümdarlığı şaşırdı. Dediler ki ne oluyor ya, ne bitiyor, durup dururken bu kuleler niye düştü? O arada bir mektup geldi. Mektupta Yemen kralı dedi ki Save gölü bu gece battı. O arada Şam kralından haber geldi. Semave vadisi sulara gark oldu, sellere gark oldu. Halbuki orada çöl, bir damla su yok. Semave vadisi. O gece sulara gark oldu. Sebepsiz yağmur yağmıyor, bir şey yağmıyor. Ondan sonra Taberiye kralı mektup bil yazdı. Efendim Taberiye gölünde efendim akan su kalmadı. Ondan sonra Pers valilerinden biri mektup yazdı. Bu gece 1000 senelik ateşimiz söndü. Bu kadar mektup gelince, haberler yayılınca Kisra, Acem kralı Kisra çıktı. Durumu millete anlattı. O zamanın mecusilerin Kazıl Kuzat, baş alimi Mubezan. Mubezan'a dedi ki, Mubezan neler oluyor? O da dedi, ben de bu gece acayip bir rüya gördüm, çok korktum. Hele bir de sen eksiktin dedi, sen ne gördün? Dedi ki, ben bu gece develer gördüm. O develer Arap atlarını sürüyorlardı. Dicle'ye vardı, bastı, geçtiler ve bizim buralarda yayıldılar. İşte İslam ordularının atlarının Pers diyarını fethettiğinin rüyasını gördü. Neler gördüler, neler gördüler. O gece böyle birçok alametler belirdi. Uzun bir kıssası var. Abdülmesih'i gönderiyor. Ondan sonra bir kahine gönderiyor. Mubezan. Neler oldu, neler oldu. Tabi cinler göklerden kovuldu. Mevlid gecesine kadar şeytanlar birbirinin üstüne biniyordu. Meleklerin konuşmalarından şurada zelzele olacak. Allah Teala Berat gecesinden Berat gecesine bir senelik dosyalar, zelzeleler, harpler, yeller, seller meleklere teslim ediyor. Fel müdebbirat emra, işleri yöneten meleklere yemin ederim diye Kur'an'da yemin ediyor. O meleklerin konuşmalarında oturaklara otururlardı. Şeytanlar meleklerden laf çalar, binde yalan katar, kahinlere, falcılara bildirirler. Şimdiki kahinlerin hiçbir şey bilme ihtimali yok. Bunlar tam sahtekar. Küllün sıfır yani. Çünkü o zamana kadar, İsa Aleyhisselam doğana kadar, dördüncü kat semaya kadar çıkabiliyorlar. İsa Aleyhisselam doğduktan sonra birinci kat semaya kadar kovuldular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu gece artık bütün semalardan kovuldular. Ne diyor şeytanlar? وَاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنَا مَقَاعِدَ لِسَّمْعِ Cinlerin sözü. Biz gökte oturaklarımıza otururduk. Hırsızlama haberleri duyardık, çalardık. فَمَنْ يَسْتَمِعِ لَا نَيَجِدْ لَهُ شَابًا رَصَدًا Şimdi birimiz meleklerin vahiylerden, aralarında konuştuklarından bir şey öğrenip çalmaya kalksa hemen bir ateş parçası onun kafasına düşüyor ve onun aklını, beynini yerinden çıkartıyor. Nerede yazıyor bu? Bu okuduğum şimdi nerede yazıyor? He? Buhari'de mi? Müslim'de mi? Hadis'te mi? Bu okuduğum Cin suresinde yazıyor. Kur'an'ın ayetini okuyorum size. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğumuyla şeytanlara, cinlere, ifritlere, maritlere gök kapıları kapandı. Elhamdülillah. Gök kapıları müminlere açıldı. Velilere açıldı. Dostlara açıldı. Şer güçlerine kapandı. Elhamdülillah. Şimdi Mevlid'den de Kaside-i Bürde'den birkaç beyit okuyalım. Siz de bana iştirak edin. Mevla'ya salli ve sellimlerde beraber okuyalım. Kaside-i Bürde'nin Mevlid Bahri'ni okuyarak dualara geçeceğim. İnşallah Rahman. Yalnız şunu unuttuk. Benim adağım vardı biliyorsunuz. Allah beni sağ ettikçe. Bandırma cezaevinde yatarken 2002'de adak yaptım. Her sene Mevlid ayında Resulullah hakkında sallallahu aleyhi ve sellem bir kitap çıkarmayı nasip eyle. O seneden bu seneye adağımı tuttum. Ancak 2011-12'de hapse girdiğim için o 2 sene yapamadım. Geri kalan hepsinde adağımı yerine getirdim. Allah ölene kadar mahrum etmesin. Şimdi bu senede size efendim Tam 70. kitabım elhamdülillah. 70'i gördük. 170'i de görürüz inşallah. 70. kitabım Salat Tefriciye. Dünya ve ahiret. Bütün sıkıntıları açacak, belaları, musibetleri kaldıracak ve isteklere ulaştıracak Salat Tefriciye ve Salat-ın Münciye. Yani Salaten Tüncine. E biz onu zaten biliyoruz. Ne biliyorsunuz? Edeplerini bilmiyorsunuz. Vakitlerini bilmiyorsunuz. Sayılarını bilmiyorsunuz. İlavelerini bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz da bilmiyorsunuz. Burada ben sana bu usta kitap yazdım. Kaç sayfa? 192 sayfa. Bu 192 sayfayı biliyor musunuz siz şimdi? Bilmiyorsunuz. Şimdi Salat Tefriciye hakkında hangi niyetle kaç kere okunur? Hani geçen dedim ya, bakayım burada onu açtığım yere mi denk geliyor da. Geçen dedim ki, Oda TV haber yaptı, sonra Sözcü Mözcü de mi yapmış, ne yapmış? İzmir Salat Tefriciye ile kurtuldu dedim, değil mi? Bir sohbetimde. Ondan sonra neydi ne değildi, bunu haber yaptılar. Tabii ki şehitlerin, gazilerin hakkını zayi etmeyiz. Nuri Paşa küffarı denize döktü. Allah rahmet etsin, kabri nur olsun. Türk askerleri, efendim, orada görev yapan bütün gaziler, bütün şehitlere Allah rahmet eylesin. İzmir'i işgalden kurtaran. Bunda sorun yok. Ama manevi orduları da unutmayalım. Burada 100 sene evvel vefat etmiş Nakşibendi Şeyh Osman Ferit Hazretleri, efendim, diyor ki, bakayım burada size onu bulabilirsem söyleyeyim. Yani kitapta vardır. Sayfasına da bakayım. Efendim, Salat-ı Tefriciye cemaatle nasıl okunur? Şimdi biz diyor İzmir işgal oldu diyor. Biz de diyor bütün ihvanı dine diyor, bütün kardeşlerimize diyor Salat-ı Tefriciye dağıttık diyor. 4444 kere okunuyor. Ve diyor o zaman ne ihlaslı, demek ne mübarek adamlar varmış. Ya bir 4444 yapalım, şu Halep kurtulsun inşallah. Efendim, şu terör bitsin, sonlansın inşallah. Burada kaynağını da verdim kitabın. Efendim, matbaa Osmaniye'de tab edilmiş, basılmış. Bu kitapta İzmir'in Salat Tefriciye okunur okunmaz düşmandan halas olduğunu beyan ediyor. Burada çok ilimler var bu kitapta. Şimdi sonunda zaten Salat Tefriciye'nin isimleri, Salat Tefriciye hangi Evliyaullah'a ilham olundu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le irtibatı en ziyade olan Salatü Selam hangisidir? Salat Tefriciye'nin diğer salavattan farkı nedir? Salat Tefriciye hangi niyetlerle kaç kere okunur? Efendim, Osman Ferit Hazretleri'nin müşahedeleri sayfa 90 imiş. Efendim, burada diyor 'Yunanlılar' diyor, evet, sayfa. Osman Ferit Hazretleri diyor ki, bizzat bu fakir tecrübe ettim ve Allah-u Teala'nın izniyle tesirini gördüm. 1919'lu yıllarda Yunanlılar İzmir'i işgal eyledikten sonra ulema, meşayih ve sulahadan erkek ve kadınların Salat Tefriciye'ye devam eylemelerini söylemiştim. Bunun üzerine hepsi de bu salatı okudular ve Allah-u Teala'nın izniyle düşman mekhur ve mağlup vaziyette güzel memleketlerimizden defolup gitti. Şeyh Osman Ferit, Salavat-ı Şerife ve Salat-ı Tefriciye kitabı sayfa 12-13. Ben kafadan bir şey atmıyorum ki, Evliyaullah. Böyle naklediyorlar. Daha burada Ali Haydar Efendi babamızın el yazısı da var, kendi el yazısıyla söylüyor. İmam Kurtubi Hazretleri beyan ediyor. Bir mümin her gün 41 yahut 100 veya daha ziyade Salavat-ı Şerife'yi, Tefriciye'yi okursa Allah ona ne lütuflar ihsan eder. Kalbinden üzüntü ve kederi giderir. Bağlı işleri çözülür. Her işlerini kolay eder. Bütün zararları def eder. İç alemini nurlandırır. Hali ahvalini güzelleştirir. Rızkını geniş eder. Bütün hayır ve hasenat kapıları kendisine açılır. Devlet yöneticileri nezdinde sözünü tesirli kılar. Açlık, fakirlik gibi sıkıntılardan, bela ve musibetlerden emin kılar. Sevgisini insanların kalbine yerleştirir. Allah'tan ne istese hayırlı muradını verir. ancak devam sırrına mukayyettir. Şeyh Muhammed Tunusi Hazretleri ne diyor? Salat tevriciye her gün 11 kere. 11 nedir ya? 11 kere. Kim okursa rızkı gökten iner, yerden bitercesine o kadar bollaşır ki kendi de şaşırır diyor. Özellikle sabah namazdan sonrası okunsaydı. Efendim, rızkı kesilmez, yüksek mertebelere nail olur. Sabah namazından sonra 41 kere devam etse ne hayırlı muradına varsa nail olur. Efendim, manevi gözü açılsın, keşifi açılsın diye 313 kere okuyan manevi alemde keşifleri açılır, manevi halleri görür. Günde 1000 kere devam edene artık neler sayılıyor? Sayfa 84-85. Efendim, en fazla sayısı 4000 sayısı var, o da beyan ediliyor. Ama en meşhur olan, biliyorsunuz, diyor ki esaretten ve hapisten kurtulmak için salat-ı tefriciye bulunmaz bir ilaçtır. Hapiste mazlum, zulme uğramış yatanlar var. Allah Teala kimler iftiraya uğradıysa, kimler zulmen, mazlumen hapiste şu anda bulunuyorsa, Allah Teala onlara beraatlerini rahmetel alemin hürmetine bu gece takdir eylesin. Mazlumları halas eylesin, zalim müfterileri kahreylesin. Amin. Çünkü zulme uğrayanlar var. Hak meydana çıkana kadar yatıyorlar. Biz de böyle çok insana şahit olduk. Efendim, Muhammed Hakkı Nazili Hazretleri Hizbül Ebrar Şen'de diyor. Fransızlar Cezayir'i istila ettikler. Ettikleri engamede Ehl-i İslam'dan bir kişi Fransızlarla cihat etmek üzere insanları teşvik etti. Fransızlar onu frenk, yani frenk yavru yakalayıp esir aldılar. Adamı topun ağzına bağlayarak barutla idam kararı çıktı. Yani şimdi düşünelim ki burası işgal oluyor, Allah muhafaza etsin. İşgal olurken bir hoca çıktı, bir zat çıktı. Hadi 15 Temmuz gecesi gibi sokağa çıkın dedi. Ondan sonra Allah muhafaza olmadı elhamdülillah. İşte ihtilal başarılı olup da vay milleti sen mi sokağa çıkarttın? Hadi seni idam edeceğiz dediler. Topun ağzına koymuşlar. Hani bir laf var ya Türkçe'de, adamı topun ağzına koydular. O eskiden idam şekliydi. Topun ağzına koyuyorlar, barutla patlatıyorlar. Adam topun ağzında patlıyordu. Şimdi Fransızlar bu adamı yakaladılar. Sen mi bize böyle iş ettin? Barutla idamına karar verdiler. Bu adamı bekletiyorlar. Günü gelecek idam kararı çıktı. Efendim, Evliyaullah'tan bir kişi bu mücahidin idama mahkum olduğunu işitince hapishaneye geldi. Onu görüştürdüler. Dedi ki aziz kardeşim, Fransa kralı yardımcılarıyla karar almış, seni idam edecekler. O gün gelmeden senin kurtulmana vesile olsun. Ben tecrübe ettim. Özel bir dua sana öğretmeye geldim. Salat-ı tefriciyeyi öğretti ona. Sen bunu 4444 kere idam gününe kadar oku bitir. Adam zaten topun ağzında idam olacak. Uyumadı, yemedi, içmedi. İdam vaktine kadar bunu yaptı, sayıyı tamamladı. O arada Fransa kralı ne olduysa işte böyle manevi işler devreye girdi. 100 altın gönderdi. Dedi ki hapisteki o Müslüman şu 100 altını alsın, falan yerde ikamet etsin, afiyetle yesin içsin, idam midam yok dedi, bir de para gönderdi. Şimdi bu hadisenin kaynaklarını burada yazdım. 89. sayfede 5 satır kaynağı var. Kaç yüz senelik kitaplar, 500, 600, 700 senelik kitaplarda kaynağı var. Şimdi salat tevriciye öyle bir salavattır ki hem seni hapisten kurtarır, darlıktan kurtarır, beladan kurtarır, hem de seni zengin eder, abad eder. Ancak edepleri var. Rastgele okursanız olmaz. Kitabın en sonunda da tefriciye ile Tüncina'nın en doğru okunuş şekli. Eksik fazla yapmayın. En doğru, çok kitaplarda rivayet var. En doğru okunuş şeklini kıyas yaptım, söyledim. Onun için bu kitap bu gece size hediye olsun. Efendim, Salat-ı Tevriciye'yi 4444 okumak isteyen kaça bölebilir? Kendi tek başına okursa. Cemaatle nasıl okunur? Okumanın adabı sayfa 98. Allah rızası için. Edebine riayet etmezseniz mahrum olursunuz. Tesir görmek huzuru kalbe bağlıdır. Salat Tefriciye'nin bir adı da Kurtubiye'dir. Niçin Kurtubiye dendi? Kurtuba'da çok okunduğu için. Bir salavat daha var. Salat Tefriciye'den alınmış kısası. Bunu okuyan Resulullah'ın manevi terbiyesine giriyor ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyada görüyor, ona öğretiyor. Bu da 114. sayfede. Salaten Tüncinan'ın isimleri, kime ilham olunduğu, efendim Salat-ı Münciye, ne kadar okunacağı, kaça bölüneceği, orta sayısı, en üst sayısı, bütün bunlar bu eserde zikredilmiş. Tabii ki başında salat selamın faziletleri, manaları, adabı da birinci bölümde zikredilmiş. Allah Teala bu kitaptan azami derecede ümmetimizi istifade eylemesini nasip eylesin. Bu mübarek kitaptaki salavat-ı şerifelerle amel etmeyi, ihlas temin etmeyi, huzuru kalbi temin etmeyi ve adabına riayet ederek maddi manevi bütün belaları bu salavatlar ile açmayı bize nasip eylesin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi sahibi selim. Bu mübarek gecede şeref bahşeden Muhammed Mustafa hürmetine Rabbim mahrum eylemesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدئ منه ومختتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا من تفرس فيه الفرس أنهم قد انذروا بحلول البوس والنقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فبات إيوان كسرى مهما منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساه العين من سدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فساء ساوة غضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ظمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأن بالنار ما بالمال من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فالجن تهتف والأنوار ساطعة فالحق يظهر من معنى ومن كلمة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عموا وصموا في إعلان البشائر لم تسمع مباركة الإنذار لم تشم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم لأن دينهم المعوج لم يقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فبعدما عاينوا في الأفق من شهب منقضة فوق ما وفق ما في الأرض من صنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يقف إثر منهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين. سبحان ربي العلي الأعلى الواب الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا عليم يا حليم يا عليم يا عظيم لا إله إلا أنت ولا أنا عبد إلا إياك فاعف عنا وعافنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهل اللهم اجعلنا شيوخنا خير الجزاء خصوصا شيخنا وروح روحنا هادينا إلى الله الحاج علي الحيد الخسخوي والحاج محمود لوفي قدس الله أسرارهم العلية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. gecemizi mübarek eyle, hayırlara vesile eyle, rahmetlere gark eyle, nurlara gark eyle, bereketlere gark eyle, affeyle, mağfiret eyle, lütfeyle, kerem eyle. Şuradan dağılmadan cümlemizi, maddi manevi bütün sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle. Ya Rabbi okumuş olan yüzlerce hatmi şerif, binlerce Yasin şerif, Fetih Sure-i Celleleri, Salavat-ı Şerifeleri ve Mevlid-i Şerifleri ve Yasin Şerif, burada okunan Yasin Şerif ve Kaside-i Bürdeleri ve okunan sohbette okunan Ayet-i Beynat, Ehadis-i Nebeviyye'yi ve Mevlid kıssasını fazl-ı kereminle kabule karine eyleyip Asma-i Cümmet-i Bâd evvelen bizzat Hace-i Kainat Şefi'ül Usat ve Yevmil Arasat Hadrat-i Muhammed Mustafa sallallahu Teala aleyhi ve sellem Efendimiz Aziz, Latif, Şerif, Ruh, Saadetlerine şu mübarek gecede vasıl eyle ya Rab. Ruhaniyetini haberdar eyle ya Rab. Salih amellerimizi kendisine arz eyle ya Rab. Adımızla babamızın ismiyle kendisine salavatlarımızı arz eyle ya Rabbi. Bizden hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Şikayetinden emin eyle ya Rabbi. Sünnetini hakkıyla ittiba nasip eyle ya Rabbi. Yolunu yaşamak yaşatmak nasip eyle ya Rabbi. Ölmeden rüyada görmek nasip eyle ya Rabbi. Ölürken canlı görmek nasip eyle ya Rabbi. Rüyamızdan sonra ya Rabbi. Men râni fil menâm fissâran fil yakaza. Beni uykuda gören mutlaka uyanık görecek. O ne demektir? Ölmeden ben geleceğim. Şeytan onun imanını çalmak isterken şeytanı kovacağım. İmanlı ölmesi için ona şefaat edeceğim. Çünkü hadis Bukhari'dir. Ve sahihtir. Uykusunda gören uyanıkken mutlaka görecek. Onun için benim bir kitabım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyada görmek. 40 tane madde var. Bunlardan bir tanesini de yapıp göremediniz mi bu zamana kadar? Göremediyseniz mutlaka çaresine bakın. Bir an evvel görmeye bakın. Rüyamda gören şefaatime erecek. Rüyasında beni gören uyanıkken de görecek buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in son nefesimizde ya Rabbi eşin dostun imdadı kesildiğinde bizim dünyadan irtibatımız kesildiğinde komaya girdiğimizde veyahut ayıkken de vefat edecekken sekerat-ı mevtimizde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhaniyetini bizlere irsal eyle ya Rabbi. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i elimizden tutmasını nasip eyle. İmanlı ölmemiz için destekir eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi. Onunla ilgili salavat-ı şerifeleri çok okumamızı nasip eyle. Cuma gecelerini ihyaya muvaffak eyle. Pazartesi gecelerini ihyaya muvaffak eyle. Mevlid-i Şerif'ini okumayı nasip eyle. Okumayı okutmaya, okutmaya vesile eyle. Allah'ım sen fazl-ı kerim onun sevgisini kalplerimizde anamızın babamızın sevgisini ilerisine geçir ya Rabbi. Canımızdan ileri geçir ya Rabbi. Mal evlat sevgisinden ileri geçir ya Rabbi. Allah'ım çölde kurakta kalıp ciğerlerimiz patlamış, dudaklarımız parçalanmış ölmek üzereyken bir serin su getirdiklerinde o suya karşı olan isteğimizden sevgimizden ileri geçir ya Rabbel Alemin. Sen onun sevgisiyle bizi yaşat ya Rabbi. Muhabbetiyle öldür ya Rabbi. Muhabbetiyle kaldır ya Rabbi. Mahşere haşreyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin ve ahirun nasirin. Ahirette de şefaatin nasip eyle. Havz-ı Kevser'den elinden içmek müessere eyle. Sıratı onunla geçmek nasip eyle. Cennete onunla girmek nasip eyle. Mizanda şefaat etmesini nasip eyle. Dara düştüğümüzde imdadımıza yetişmesini nasip eyle. Ya Rabbi Habibini her yerde bize hayırlı şahit ve hayırlı şefi eyle. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle ya Rabbi. Nurlu cemalini tekrar tekrar rü'yetiyle müşerref eyle. Kurban olduğum sana Allah'ım. Ya Rabbi. Birisi dedi, Resulullah rüyada görmek için ne yapmam lazım? Dedi ki ona, şeyhine sordu. Şeyhi de dedi ki ona, git tuzlu balık ye, üzerine de tuzlu turşu ye, çok da balık ye, tuzlu balık ye ye, ondan su içme. Ne alakası var? Yatta görürsün dedi. Bir de yattı, adam sabaha kadar su gördü, dereler gördü, tepeler gördü. Neden? O kadar tuzlu balığı, tuzlu turşu yersen, su da içmeden yatarsan, ne görürsün? Fikrin neyse zikrin olur, su görürsün. Dedi ki şimdi anladın mı evladım? Sen Resulullah'a aşık olsan, hasret olsan rüyanda görürdün. Demek senin aşkın kemale ermemiş, imanın kemale ermemiş. Siz beni canınızdan çok sevmeden imanınız kamil olmaz buyuruyor Buhari hadisinde. Kurban olduğum Allah'ım, bu kadar senelik Müslümanız. Namazlı abdestliyiz, bir şeyler de yapmaya çalışıyoruz ama hala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i canımızdan ileri sevdik mi? Onu kesin konuşamıyoruz. Çünkü sünnetlerine ittiba edemiyoruz. Onun sünnetleriyle maddi menfaat karşı karşıya gelse maddi menfaat ağır basıyor. Ana sevgisi, oğul sevgisi, kadın sevgisi, yani eş sevgisi ağır basıyor. Yani biz bu imtihanı daha veremedik. Ama biz bu yüzle senin huzuruna nasıl geliriz? Habibinin yüzüne nasıl bakarız? Şu mübarek cemaate, şu mübarek mevlid gecesi geldiler, dinlediler. Uzaktan yakından gelenler ve dünyanın her neresinden izleyenler var ise onları da bu dualara ilhak eyleyin. Ölmeden evvel kainatın efendisinin muhabbetini canımızdan ileri geçecek seviyeye eriştir ya Rabbel Alemin. Bu noksan imanla ruhumuzu alma ya Rabbel Alemin. Ve bunun eserini üzerimizde izhar eyle ya Rabbi. Sünnetlerini canımızdan ileri görmek nasip eyle ya. Ehli sünnete öyle sarılmak nasip eyle. Onun bıraktığı sünneti muhafaza için çok azami gayret göstermek nasip eyle. Sünnetine, hadislerine karşı gelip itiraz edenlerden nefret etmemizi nasip eyle. Uzak olmamızı nasip eyle ya Rabbel Alemin. Veya hayırından onlara karşı hoşgörülü olmaktan, müsamahalı olmaktan, bu da bir görüş diye dinlemekten bizi muhafaza eyle. Zürriyetimizi de bu beladan muhafaza eyle. Bu sünnetsiz, hadissiz adamların şerrinden muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin, ya hayran nasilin. Bu merasimin, bu mevlid ihtifalinin, içtimaının hayırla toplanmasına vesile olan Küçükçekmece Belediyesi'ne, belediye başkanına, yardımcılarına ve bu uğurda hizmet gören, burada muvazzaf olan görevlilere çok teşekkür ediyoruz. Sen de onlara yardım eyle ya Rabbi. İşlerini rast getir ya Rabbi. Her işlerinde muvaffak eyle ya Rabbi. Çok iyi hizmetler nasip eyle. Dünya ahiret hayırlı muratlarına nail eyle ya Rabbi. Ahmet Yesevi Derneğimizde bu işte hizmet gören, gayret eden kardeşlerimize de sen ya Rabbi nusretinle teyit eyle, tevfikini refik eyle, gicanda aziz eyle, hizmetlerini daim eyle, nazarlardan muhafaza eyle. Ya Rabbi buradaki içtimamızda sükunetin, sekinetin temini için görev yapan emniyet mensuplarımıza, kapılarda vazife yapan polislerimize de ya Rabbi yardım eyle ya Rabbi. Onlara hayırlı vazifeler nasip eyle. Ya Rabbi suikastlardan, saldırılardan, bombalardan onları muhafaza eyle. Sana emanet ettik, sen emanetleri zayi etmesin. Bütün polislerimizi de, askerimizi de, ordumuzu da bu duaya dahil eyle. Habibinin koruma dairesine dahil eyle ya Rabbi. Himmet dairesine nail eyle ya Rabbi. Hepsini eşrarın şerrinden muhafaza eyle. Ya Rabbi onlara uzanan elleri kurut ya Rabbel Alemin. Kelleleri kopar ya Rabbel Alemin. Başlarına belaları yağdır ya Rabbel Alemin. IŞİD'ini, PKK'sını, FETÖ'sünü, ne kadar terörist varsa bu lanetlere, beddualara dahil eyle ya Rabbel Alemin. Ve ya gayren nasirin ve ya gayren fatihin. Bu içtimamızın huzurunu teminde vazife gören sivil kardeşlerimizden, sevdiklerimizden kıyam der ailesine, Emre hocamıza, kardeşimize, onun yanında hizmet yapan arkadaşlarımıza, burada bizlerin huzur içerisinde gelip gitmesine vesile olan, asayişi muhafaza eden ve yardımcı olan kardeşlerimize de ya Rabbi çok hizmetler nasip eyle, muvaffakiyetler ihsan eyle, tevfikini refik eyle, gözden nazarlardan muhafaza eyle, Efendi Hazretleri'nin yolunu muhafaza eden, Efendi Hazretleri'nin hadislerini muhafaza eden, Ruhul Furkan tefsirini müdafaa eden, Efendinin yanında bulunan, efendim hadislere inanmayan adamlara karşı bugün bu davayı sahiplenen, bu kardeşlerimizi bize yetiştiren Sait abimizin kabrini nur eyle ya Rabbi. Derecesini âli eyle ya Rabbi. Bu cemaati kıyamete kadar baki eyle ya Rabbi. Ve Efendimiz'in yolunu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini, şeriatini, Efendi Hazretimizin tarikatinin adabını, usulünü muhafaza etmeyi bu kardeşlerimize mahşer sabahına kadar zürriyetleriyle devam ettirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı kerimle dualarımızı kabule karin eyle. Amin diyen dilleri nâr-ı cehîminden azâd eyle. Amin amin bi hürmet Taha ve Yasin. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için buyurun. Es-salâtu ve's-selâm aleyke ya Resûlallah. Es-salâtu ve's-selâm aleyke ya Habîballah. Es-salâtu ve's-selâm aleyke ya Seyyidel-Evvelîn vel-Âhirîn. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه وشيخنا الكرام وخاصة bu celsede isimleri okunan dünkü tefciratta şehit düşen polislerimizin ve vatandaşlarımızın ervah-ı tayyibelerine ve bundan evvel bu vatanın uğrunda müdafaasında yurt içinde yurt dışında şehit düşen bütün asker polislerimizin şühedamızın ervahı için Alparslan'dan bugüne bütün şühedamızın bu vatan topraklarının şühedasının ervahı için Çanakkale'den Sur'a kadar bütün olaylarda canını seve seve feda eden asker polis şühedamızın ervahı için ve bu cemaatin geçmişlerinden müminin-i müminatın ervahı için El-Fatiha. Salli ala seyyidina Muhammed.